أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. سورة حاميم السجدة. سورہ حامیم سجدہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 54 آیتیں ہیں اور 6 رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اتارا ہوا ہے بڑے مہربان رحم والے کی طرف سے. ایک کتاب ہے کہ جدی کی ہیں اس کی آیتیں. قرآن عربی زبان کا ایک سمجھ والے لوگوں کو سنانے والا خوشخبری اور ڈر پر دھیان میں نہ لائے وہ لوگ بہت پر دھیان میں نہ لائے وہ بہت لوگ سو وہ نہیں سنتے اور کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں ہیں اس بات سے جس کی طرف تو ہم کو بلاتا ہے اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور ہمارے اور تیرے بیچ میں پردہ ہے سو تو اپنا کام کر ہم اپنا کام کرتے ہیں. تو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم. حکم آتا ہے مجھ کو کہ تم پر بندگی ایک حاکم کی ہے سو سیدھے رہو اس کی طرف اور اس سے گناہ بخشواؤ اور خرابی ہے شریک کرنے والوں کو جو نہیں دیتے زکات اور وہ آخرت سے منکر ہیں. البتہ جو یقین لائے اور کیے بھلے کام ان کو ثواب ملنا ہے جو موقوف نہ ہو. معارف و مسائل. خلاصہ تفسیر. حامیم اس کے معنی اللہ کو معلوم ہے. یہ کلام رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے. یہ کلام ایک کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں, یعنی ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ جو بلا واسطہ اس کے مخاطب ہیں یعنی عربی لوگ وہ آسانی سے سمجھ لیں اور ایسے لوگوں کے لیے نافع ہے جو دانش مند ہیں. یعنی اگرچہ مکلف اور مخاطب احکام کے سبھی ہیں مگر ان سے نفع وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. قرآن ایسے لوگوں کو بشارت دینے والا ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے ڈرانے والا ہے. سو اس کا تقاضا یہ تھا کہ سب ہی اس پر ایمان لاتے مگر اکثر لوگوں نے اس سے روگردانی کی پھر وہ سنتے ہی نہیں. اور جب آپ ان کو سناتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس بات کی طرف آپ ہم کو بلاتے ہیں ہمارے دل اس سے پردوں میں ہیں, یعنی آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ لگ رہی ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب ہے. سو آپ اپنا کام کیے جائیے, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, یعنی ہم سے قبول کی امید نہ رکھیے, ہم اپنے طریقہ کار کو نہ چھوڑیں گے. آپ فرما دیجئے کہ تمہیں ایمان پر مجبور کر دینا تو میرے بس کی بات نہیں, کیونکہ میں بھی تم ہی جیسا بشر ہوں, خدا نہیں جو دلوں میں تصرف کر سکوں. البتہ اللہ تعالی نے مجھے یہ امتیاز دیا ہے کہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے, اور یہ وحی ایسی ہے کہ ہر شخص غور کرے تو اس کا حق و معقول ہونا اس کی سمجھ میں آ سکتا ہے, اور جبکہ میری نبوت اور وحی معجزات کے ذریعے ثابت ہو چکی تو میری بات بہرحال ماننا سب پر فرض ہے. تمہارے قبول نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں, ضرور قبول کرو, اس معبود برحق کی طرف سیدھ باندھ لو, یعنی اس کے سوا کسی کی عبادت کی طرف توجہ نہ کرو, اور اس سے معافی مانگو, یعنی پچھلے اعمال شرکیہ سے توبہ کرو, اور اپنی خطا کی معافی مانگو. اور ایسے مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو دلائل نبوت کو دیکھنے اور دلائل توحید کو سننے کے باوجود اپنے باطل طریقے کو نہیں چھوڑتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے, اور وہ آخرت کے منکر ہی رہتے ہیں. ان کے برخلاف جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے آخرت میں ایسا اجر ہے جو کبھی موقوف ہونے والا نہیں. معارف و مسائل, یہ سات صورتیں جو حامیم سے شروع ہوئی ہیں جن کو آل حامیم یا حوامیم کہا جاتا ہے, باہم امتیاز کے لیے ان کے ساتھ نام میں کچھ اور الفاظ بھی شامل کیے جاتے ہیں. مثلا سورہ مومن کے حامیم کو حامیم المؤمن, اور اس سورت کے حامیم کو حامیم السجدہ یا حامیم فصلت بھی کہا جاتا ہے. اس سورت کے دونوں نام معروف ہیں, حامیم فصلت اور حامیم السجدہ. اس سورت کے پہلے مخاطب قریش عرب ہیں جن کے سامنے یہ قرآن نازل ہوا اور ان کی زبان میں نازل ہوا. انہوں نے قرآن کے اعجاز کا مشاہدہ کیا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات دیکھے, اس کے باوجود قرآن سے اعراض کیا اور سمجھنا کیا سننا بھی گوارا نہ کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشفقانہ نصیحتوں کے جواب میں بالآخر یہ کہہ بیٹھے کہ آپ کی باتیں نہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں, نہ ہمارے دل ان کو قبول کرتے ہیں, نہ ہمارے کان ان کو سننے کے لیے آمادہ ہیں, ہمارے اور آپ کے درمیان تو دوہرے پردے حائل ہیں, بس اب آپ اپنا کام کریں, ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں. یہی مفہوم ہے سورت کی ابتدائی پانچ آیتوں کا. ان آیتوں میں تعالیٰ نے قریش کی خصوصیت سے اس کا اظہار فرمایا ہے کہ قرآن کو عربی زبان میں تمہاری خاطر نازل کیا گیا کہ تمہیں اس کے مضامین سمجھنے میں دشواری نہ ہو. اس کے ساتھ قرآن کریم کی تین صفتیں بتلائی گئیں. اول یہ کہ فصلت آیاتہ, فصلت تفصیل سے ماخوذ ہے جس کے اصلی معنی مضامین کو فصل فصل کر کے ممتاز کر دینا ہے, مراد اس سے کھول کر وضاحت سے بیان کرنا ہے, خواہ وہ مختلف فصلوں میں ہو یا ایک ہی جگہ. قرآن کریم کی آیات میں احکام, قصص, عقائد, اہل باطل کا رد وغیرہ مختلف مضامین کو الگ الگ بھی بیان کیا گیا ہے اور ہر مضمون کو مثالوں سے واضح کر کے سمجھایا گیا ہے. دوسری اور تیسری صفت قرآن کریم کی یہ بتلائی کہ وہ بشیر اور نذیر ہے, یعنی اپنے ماننے والوں کو دائمی راحتوں کی خوشخبری اور نہ ماننے والوں کو ابدی عذاب سے ڈراتا ہے, اور ان سب صفات کو بیان کر کے آخر میں فرمایا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ, یعنی آیات قرآن کا عربی زبان میں ہونا واضح, آیات قرآن کا عربی زبان میں ہونا واضح اور صاف ہونا اور بشارت و نذارت پر مشتمل ہونا, یہ سب ایسے ہی لوگوں کو نفع دے سکتا ہے جو سوچنے اور سمجھنے کا ارادہ بھی کریں. یعلمون کے لفظ سے اس جگہ یہی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مراد ہے, اسی لیے خلاصہ تفسیر میں اس کا ترجمہ دانش مند سے کیا گیا ہے. مگر عرب اور قریش نے ان سب باتوں کے باوجود اس سے اعراض کیا، سمجھنا کیا سننا بھی گوارا نہ کیا، جس کا ذکر انہی آیات میں فَأَعَوَ وَأَكْتَرُهُمْ سے فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار مکہ کی طرف سے ایک پیشکش۔ کفار قریش جو اس سورت کے بلا واسطہ مخاطب ہیں، انہوں نے نزول قرآن کے بعد ابتداء اسلام میں زور و قوت کے ساتھ اسلام کی تحریک کو دبانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچا کر خوف زدہ کرنے کی بہت سی کوششیں کی، لیکن اسلام ان کے علی الرغم بڑھتا رہا اور قوت پکڑتا چلا گیا۔ پہلے حضرت حمزہ جو قریش کے مسلم سردار تھے وہ مسلمان ہو گئے، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے قوی اور جری داخل اسلام ہو گئے، تو اب قریش مکہ نے تخویف کا راستہ چھوڑ کر ترغیب اور لالچ کے ذریعے تبلیغ اسلام کا راستہ روکنے کی تدبیریں سوچنا شروع کر دی۔ اسی سلسلے کا واقعہ ہے جس کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے مسند بازار ابو یعلی اور بغوی کی روایتوں سے نقل کیا ہے۔ ان سب روایتوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں بغوی کی روایت کو سب سے زیادہ اشبہ و اقرب قرار دیا، اور ان سب کے بعد محمد بن اسحاق کی کتاب السیرہ سے اس واقعے کو نقل کر کے ان سب روایات پر اس کو ترجیح دی۔ اس لیے یہ قصہ اس جگہ ابن اسحاق ہی کی روایت کے مطابق نقل کیا جاتا ہے۔ محمد بن اسحاق نے بیان کیا کہ محمد بن قاب قرضی کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا بڑا سردار مانا جاتا تھا، ایک دن قریش کی ایک جماعت کے ساتھ مسجد حرام میں بیٹھا ہوا تھا، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے گوشے میں اکیلے بیٹھے تھے۔ عتبہ نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر آپ لوگوں کی رائے ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کروں اور ان کے سامنے کچھ ترغیب کی چیزیں پیش کروں، کہ اگر وہ ان میں سے کسی کو قبول کر لیں تو ہم وہ چیزیں انہیں دے دیں تاکہ وہ ہمارے دین و مذہب کے خلاف تبلیغ کرنا چھوڑ دیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے اور مسلمانوں کی قوت روز بروز بڑھ رہی تھی۔ عتبہ کی پوری قوم نے بیک زبان کہا کہ اے ابو الولید، یہ اس کی کنیت ہے، ضرور ایسا کریں اور ان سے گفتگو کر لیں۔ عتبہ اپنی جگہ سے اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ گفتگو شروع کی کہ اے ہمارے بھتیجے، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری قوم قریش میں آپ کو ایک مقام بلند نسب اور شرافت کا حاصل ہے، آپ کا خاندان وسیع اور ہم سب کے نزدیک مکرم و محترم ہے، مگر آپ نے قوم کو ایک بڑی مشکل میں پھنسا دیا ہے۔ آپ ایک ایسی دعوت لے کر آئے جس نے ہماری جماعت میں تفرقہ ڈال دیا، ان کو بے وقوف بنایا، ان کے معبودوں پر اور ان کے دین پر عیب لگایا، اور ان کے جو آباء اجداد گزر چکے ہیں ان کو کافر قرار دیا۔ اس لیے آپ میری بات سنیں، میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ ان میں سے کسی کو پسند کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید کہیے جو آپ کو کہنا ہے، میں سنوں گا۔ عتبہ ابو الولید نے کہا کہ اے بھتیجے، آپ نے جو تحریک چلائی ہے، اگر اس سے آپ کا مقصد مال جمع کرنا ہے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ آپ ساری قوم سے زیادہ مالدار ہو جائیں، اور اگر مقصد اقتدار و حکومت ہے تو ہم آپ کو سب قریش کا سردار تسلیم کر لیں گے اور آپ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کریں گے، اور اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، اور اگر یہ صورت ہے کہ آپ کے پاس آنے والا کوئی جن یا شیطان ہے جو آپ کو ان کاموں پر مجبور کرتا ہے اور آپ اس کو دفع کرنے سے عاجز ہیں، تو ہم آپ کے لیے ایسے معالج بلوائیں گے جو آپ کو اس تکلیف سے نجات دلا دیں۔ اس کے لیے ہم اپنے اموال خرچ کریں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی جن انسان پر غالب آ جاتا ہے جس کا علاج کیا جاتا ہے۔ عتبہ یہ طویل تقریر کرتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ابو الولید، آپ اپنی بات پوری کر چکے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری بات سنیے۔ عتبہ نے کہا میں بے شک سنوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی جواب دینے کے بجائے اس سورہ فصلت کی تلاوت شروع فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اپنی طرف سے کوئی جواب دینے کے بجائے اس سورہ فصلت کی تلاوت شروع فرما دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل من الرحمن الرحیم. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون. بزار اور بغوی کی روایت میں ہے کہ جب آپ اس سورت کی آیت پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچ گئے, فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, تو عتبہ نے عام صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور اپنے نسب اور رشتے کی قسم دی کہ ان پر رحم کیجئے, آگے کچھ نہ فرمائیے. اور ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھنا شروع کی تو عتبہ خاموشی کے ساتھ سننے لگا اور اپنے ہاتھوں کی پیٹھ پیچھے ٹیک لگا لی تاکہ غور سے سن سکے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی آیت سجدہ پر پہنچ گئے اور آپ نے سجدہ کیا, پھر عتبہ کو خطاب کر کے فرمایا, اے ابو الولید, آپ نے سن لیا جو کچھ سنا, اب آپ کو اختیار ہے جو چاہو کرو. عتبہ اپنی مجلس سے اٹھ کر اپنی مجلس کی طرف چلا عتبہ آپ کی مجلس سے اٹھ کر اپنی مجلس کی طرف چلا تو یہ لوگ دور سے عتبہ کو دیکھ کر آپس میں کہنے لگے کہ خدا کی قسم ابو الولید کا چہرہ بدلا ہوا ہے, اب اس کا وہ چہرہ نہیں جس میں یہاں سے گئے تھے. جب عتبہ اپنی مجلس میں پہنچا تو لوگوں نے پوچھا کہ ابو الولید کیا خبر لائے. عتبہ ابو الولید نے کہا, میری خبر یہ ہے کہ میں نے ایسا کلام سنا کہ خدا کی قسم اس سے پہلے کبھی ایسا کلام نہیں سنا تھا. خدا کی قسم نہ تو یہ جادو کا کلام ہے نہ شیر یا کاہنوں کا کلام ہے جو وہ شیاطین سے حاصل کرتے ہیں. اے میری قوم قریش, تم میری بات مانو اور اس معاملے کو میرے حوالے کر دو. میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ ان کے مقابلے اور ایزا سے باز آ جاؤ اور ان کو ان کے کام پر چھوڑ دو, کیونکہ ان کے اس کلام کی ضرور ایک خاص شان ہونے والی ہے. تم ابھی انتظار کرو, باقی عرب کے لوگوں کا معاملہ دیکھو. اگر قریش کے علاوہ باقی عرب لوگوں نے ان کو شکست دے دی تو تمہارا مطلب بغیر تمہاری کسی کوشش کے حاصل ہو گیا, اور اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو ان کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی, ان کی عزت سے تمہاری عزت ہوگی, اور اس وقت تم ان کی کامیابی کے شریک ہوگے. اس کے ساتھ ہی قریشیوں نے جب اس کا یہ کلام سنا تو کہنے لگے کہ اے ابو الولید, تم پر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جادو کر دیا ہے. عتبہ نے کہا, میری رائے تو یہی ہے جو کچھ کہہ چکا, آگے تمہیں اختیار ہے جو چاہو کرو. وقالوا قلوبنا فی اکنہ. اس جگہ کفار قریش کے تین قول نقل کیے گئے. اول یہ کہ آپ کے کلام سے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے, آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. دوسرے یہ کہ آپ کے کلام سے ہمارے کان بہرے ہیں. تیسرے یہ کہ ہمارے اور آپ کے درمیان پردے حائل ہیں. قرآن میں اس قول کو بطور مذمت کے نقل کیا ہے جس سے ان کا کہنا غلط معلوم ہوتا ہے, مگر دوسری جگہ خود قرآن نے ان کا ایسا ہی حال بیان فرمایا ہے. سورہ انعام کی آیت میں ہے, وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَمِثْلَهُ فِي سُورَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفِ. اس کا جواب یہ ہے کہ کفار کا اس کہنے سے مطلب یہ تھا کہ ہم تو مجبور و معذور ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردہ اور کانوں میں بوجھ اور درمیانی حجابات ہیں, تو ہم کیسے آپ کی بات سنیں اور مانیں. گویا اپنے آپ کو مجبور ثابت کرنا تھا, اور قرآن نے جو ان کا ایسا ہی حال بیان فرمایا اس میں ان کو مجبور نہیں قرار دیا, بلکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ ان میں آیات الہیہ کو سننے اور سمجھنے کی پوری صلاحیت تھی, مگر جب انہوں نے کسی طرح ادھر کان بھی نہ لگائے اور سمجھنے کا ارادہ بھی نہ کیا تو سزا کے طور پر ان پر غفلت و جہالت مسلط کر دی گئی. مگر وہ بھی اس درجے میں نہیں کہ یہ لوگ مسلوب الاختیار ہو جائیں, بلکہ اب بھی ارادہ کر لیں تو پھر سننے اور سمجھنے کی صلاحیت آوت کر آئے گی. منکرین کے انکار و استہزاء کا پیغمبرانہ جواب. کفار نے جو اپنے دلوں پر پردے, کانوں میں بوجھ وغیرہ کا اقرار کیا, یہ تو ظاہر ہے اس سے مراد یہ نہ تھا کہ ان میں عقل نہیں, یا بہرے ہیں بلکہ ایک قسم کا استہزاء و تمسخر تھا، مگر اس ظالمانہ جرات و استہزاء کو جو جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کیا گیا وہ یہ تھا کہ ان کے مقابلے میں کوئی تشدد کی بات نہ کریں بلکہ اپنی تواضع کا اظہار کریں کہ میں خدا نہیں جو ہر کام کا مالک و مختار ہوں بلکہ تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، فرق صرف اس کا ہے کہ مجھے اب میرے رب نے وحی بھیج کر ہدایت کی، اس کی تائید کے لیے معجزات دیے، جس کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم سب مجھ پر ایمان لے آتے، اور اب بھی میں تمہیں یہی وصیحت کرتا ہوں کہ اپنا رخ عبادت و طاعت میں صرف ایک اللہ کی طرف کر لو اور پچھلے گناہوں سے توبہ کر لو۔ آخر خطاب میں قرآنی بشارت و نزارت کے دونوں پہلو ان کے سامنے کر دیے کہ مشرکین کے لیے بڑی خرابی ہے اور مؤمنین کے لیے دائمی ثواب۔ اس میں مشرکین کی خرابی بیان کرنے کے ضمن میں اس کی وجہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ لا یؤتون الزکا، یعنی یہ لوگ زکات نہیں دیا کرتے تھے۔ اس میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں، اول تو یہ کہ یہ آیات مکی ہیں اور زکات کی فرضیت مدینہ میں نازل ہوئی ہے، تو فرض ہونے سے پہلے ہی ان پر عدم ادائیگی زکات کا الزام کیسے درست ہوا؟ اس کا جواب تو ابن کثیر علیہ رحمہ نے یہ دیا ہے کہ اصل زکات تو ابتداء اسلام ہی میں نماز کے ساتھ ہی فرض ہو گئی تھی، جس کا ذکر سورہ مزمل کی آیات میں آیا ہے، مگر اس کے نصابوں کی تفصیلات اور وصولیابی کا انتظام مدینہ طیبہ میں ہوا ہے، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکہ میں زکات فرض نہیں تھی۔ کیا کفار فروع اعمال کے مکلف اور مخاطب ہیں یا نہیں؟ دوسرا اشکال یہ ہے کہ کفار بہت سے فقہا کے نزدیک مخاطب بالفروع نہیں ہوتے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکات کے احکام ان پر عائد نہیں ہوتے، ان پر عائد حکم تو یہ ہے کہ وہ پہلے ایمان قبول کریں، ایمان کے بعد یہ فرائض عائد ہوتے ہیں، تو جب ان پر زکات کا فرض عائد ہی نہیں تو اس کے ترک پر اطاعت کیسا؟ جواب یہ ہے کہ بہت سے ائمہ و فقہا کے نزدیک تو کفار بھی مخاطب بالفروع ہیں، ان کے اعتبار سے تو یہ اشکال ہی نہیں ہوتا، اور جو لوگ کفار کو مخاطب بالفروع نہیں مانتے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ترک زکات پر اصل مذمت نہیں بلکہ ان کا ترک زکات چونکہ کفر کی بنا پر تھا اور ترک زکات اس کی علامت تھی، اس لیے ان کو عقاب کرنے کا حاصل یہ ہوا کہ تم مومن ہوتے تو زکات کی پابندی کرتے، تمہارا قصور ایمان نہ لانا ہے۔ اور کفار کے مخاطب بالفروع ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق احقر کی کتاب احکام القرآن حزب خامس میں ہے، جو بزبان عربی شائع ہوئی ہے۔ تیسرا سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ احکام اسلام میں سب سے مقدم تو نماز ہے، اس کا ذکر نہیں کیا گیا، زکات کو خصوصیت سے ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے دیا ہے کہ قریش عرب مالدار لوگ تھے اور صدقہ و خیرات، غریبوں کی امداد ان کا خاص وصف تھا، مگر جو لوگ مسلمان ہو جاتے یہ لوگ ان کو اس طرح کی خاندانی اور معاشرتی امداد سے بھی محروم کر دیتے تھے، اس کی مذمت کرنا مقصود ہے، اس لیے زکات کو خصوصیت سے ذکر کیا گیا۔ واللہ اعلم۔ لہم اجر غیر ممنون، لفظ ممنون کے معنی مقتوع کے ہیں، مراد یہ ہے کہ ایمان و عمل صالح کے پابند لوگوں کو آخرت میں جو اجر دیا جائے گا وہ دائمی غیر منقطع ہوگا، اور بعض حضرات مفسرین نے اس کا یہ مطلب قرار دیا ہے کہ مومن جن اعمال صالحہ کا عادی ہوتا ہے اگر کسی بیماری یا سفر یا دوسرے عذر سے کسی وقت یہ عمل بھی ترک ہو جائے تو بھی اس عمل کا اجر قطع نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرا بندہ جو عمل اپنی تندرستی اور فرصت کے اوقات میں پابندی سے کیا کرتا تھا اس کے عذر کی حالت میں بھی وہ اعمال بغیر کیے ہوئے اس کے نامۂ اعمال میں لکھے جاتے رہیں۔ اس مضمون کی حدیثیں صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ، اور شرح السنہ بغوی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور انس رضی اللہ عنہ سے، اور عزین نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہیں۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. تو کہے کیا تم منکر ہو اس سے جس نے بنائی زمین دو دن میں اور برابر کرتے ہو اس کے ساتھ اوروں کو وہ ہے رب جہاں کا اور رکھے اس میں بھاری پہاڑ اوپر سے اور برکت رکھی اس کے اندر اور ٹھہرائیں اس میں خوراکیں اس کی چار دن میں پورا ہوا پوچھنے والوں کو پھر چڑھا آسمان کو اور وہ دھواں ہو رہا تھا پھر کہا اس کو اور زمین کو آؤ تم دونوں خوشی سے یا زور سے وہ بولے ہم آئے خوشی سے پھر کر دیے وہ سات آسمان دو دن میں اور اتارا ہر آسمان میں حکم اس کا اور رونق دی ہم نے سب سے ورلے آسمان کو چراغوں سے اور محفوظ کر دیا یہ سادھا ہوا ہے زبردست خبردار کا. خلاصہ تفصیل، آپ ان لوگوں سے فرمائیے کہ کیا تم لوگ ایسے خدا کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو باوجود اس کی بڑی وسعت کے دو روز کی مقدار وقت میں پیدا کر دیا اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ یہی خدا جس کی قدرت معلوم ہوئی سارے جہاں کا رب ہے اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنا دیے اور اس زمین میں فائدے کی چیزیں رکھ دی جیسے نباتات و حیوانات وغیرہ اور اس زمین میں اس کے رہنے والوں کی غذائیں تجویز کر دی جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ ہر حصہ زمین کے رہنے والوں کے مناسب الگ الگ غذائیں ہیں، یعنی زمین میں ہر قسم کے غلے میوے پیدا کر دیے، کہیں کچھ کہیں کچھ، جن کا سلسلہ برابر جاری ہے. یہ سب چار دن میں ہوا، دو دن میں زمین، دو دن میں پہاڑ وغیرہ جو شمار میں پورے ہیں، پوچھنے والوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو تخلیق کائنات کی کیفیت اور کمیت کے متعلق آپ سے سوالات کرتے ہیں، جیسا کہ یہود نے آپ سے خلق السماوات والارض کے متعلق سوال کیا تھا. پھر یہ سب کچھ پیدا کر کے آسمان کے بنانے کی طرف توجہ فرمائی اور وہ اس وقت دھواں سا تھا، یعنی آسمان کا مادہ جو زمین کے مادے کے بعد زمین کی موجودہ صورت سے پہلے بن چکا تھا وہ دھوئے کی شکل میں تھا. سو اس سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں کو ہماری اطاعت کی طرف آنا تو ضرور پڑے گا، اب تم کو اختیار ہے کہ خوشی سے آؤ یا زبردستی سے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے تقدیری احکام جو تم دونوں میں جاری ہوا کریں گے ان کا جاری ہونا تو تمہارے اختیار سے خارج ہے، وہ تو ہو کر رہیں گے، لیکن جو ادراک و شعور تم کو عطا ہوا ہے اس کے اعتبار سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے احکام تقدیری کو اپنی خوشی سے قبول کرو یا ان سے دل میں ناراض ہو اور وہ زبردستی تمہارے اندر نافذ کیے جاویں، جیسے انسان کے لیے امراض اور موت کا معاملہ ہے کہ ان کا ہونا تو امر تقدیری ہے جس کو انسان ٹال نہیں سکتا، مگر کوئی دانش مند اس کو راضی خوشی قبول کرتا ہے اور صبر و شکر کے فوائد حاصل کرتا ہے، کوئی ناراض و ناخوش رہتا ہے، گھٹ گھٹ کر مرتا ہے. تو اب تم دیکھ لو کہ ہمارے ان حکام پر راضی رہا کرو گے یا کراہت کرو گے یا کراہت رکھو گے. اور مراد ان تقدیری احکام سے جو آسمان و زمین میں جاری ہونے والے تھے یہ ہیں کہ آسمان ابھی صرف مادہ دھوئے کی شکل میں تھا، اس کا سات آسمانوں کی صورت میں بننا حکم تقدیری تھا، اور زمین اگرچہ بن چکی تھی مگر اس میں بھی ہزاروں انقلابات و تغیرات قیامت تک چلنے والے تھے. دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے ان احکام کے لیے حاضر ہیں، سو دو روز میں اس کے سات آسمان بنا دیے، اور چونکہ ساتوں آسمانوں کو فرشتوں سے آباد و معمور کر دیا گیا تھا اس لیے ہر آسمان میں اس کے مناسب اپنا حکم فرشتوں کو بھیج دیا، یعنی جن فرشتوں سے جو کام لینا تھا وہ ان کو بتلا دیا، اور ہم نے اس قریب والے آسمان کو ستاروں سے زینت دی، اور شیاطین کو آسمانی خبریں چوری کرنے سے روکنے کے لیے اس کی حفاظت کی۔ یہ تجویز ہے خدائے زبردست عالم الکل کی طرف سے۔ معارف و مسائل، ان آیات میں اصل مقصود منکرین توحید مشرکین کو ان کے کفر و شرک پر ایک بلیغ انداز میں تنبیہ کرنا ہے کہ اس میں حق تعالی کی صفت تخلیق اور آسمان و زمین کی عظیم مخلوقات کو بے شمار حکمتوں پر مبنی پیدا کرنے کی تفصیل دے کر ان کو بطور زجر خطاب کیا گیا ہے کہ کیا تم ایسے بے عقل ہو کہ ایسے عظیم خالق و قادر کے ساتھ دوسروں کو شریک خدائی قرار دیتے ہو۔ اسی قسم کی تنبیہ و تفصیل سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں آ چکی ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ سورہ بقرہ کی آیات میں ایام تخلیق کی تعین اور تفصیل کا ذکر نہیں۔ سورہ فصلت کی مذکورہ آیات میں بھی سورہ فصلت کی مذکورہ آیات میں اس کا بھی ذکر ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق میں ترتیب اور ایام تخلیق کی تعیین۔ بیان القرآن میں حضرت سیدی حکیم الامت قدس سی روح نے فرمایا کہ یوں تو زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر مختصر و مفسر قرآن کریم میں سینکڑوں جگہ آیا ہے، مگر ان میں ترتیب کا بیان کہ پہلے کیا بنا پیچھے کیا بنا یہ غالباً صرف تین ہی آیتوں میں آیا ہے۔ ایک یہ آیت حامیم سجدہ کی، اور دوسری سورہ بقرہ کی مذکورہ آیات، تیسری سورہ نازعات کی یہ آیات اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا وَرَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها۔ اور سرسری نظر میں ان سب مضامین میں کچھ اختلاف سب ہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت سے زمین کی تخلیق آسمان سے مقدم ہونا معلوم ہوتا ہے، اور سورہ نازعات کی آیات سے اس کے برعکس۔ بظاہر زمین کی تخلیق آسمان کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان سب آیات میں غور کرنے سے میرے خیال میں تو یہ آتا ہے کہ یوں کہا جاوے کہ اول زمین کا مادہ بنا اور ہنوز اس کی موجودہ حیت نہ بنی تھی کہ اسی حالت میں آسمان کا مادہ بنا جو دخان یعنی دھوئیں کی شکل میں تھا۔ اس کے بعد زمین حیت موجودہ پر پھیلا دی گئی، پھر اس پر پہاڑ اور درخت وغیرہ پیدا کیے گئے، پھر آسمان کے مادہ دخانیہ سیالہ کے ساتھ آسمان بنا دیے۔ امید ہے کہ سب آیتیں اس تقریر پر منتقب ہو جائیں گی۔ آگے حقیقت حال سے اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ ہی خوب واقف ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس صلی اللہ عنہ سے اسی آیت کے تحت میں چند سوالات و جوابات مذکور ہیں۔ ان میں اس آیت کی جو تشریح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمائی وہ تقریباً یہی ہے جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تطبیق آیت کے لیے بیان فرمائی ہے۔ اس کے الفاظ جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت میں نقل کیے ہیں یہ ہیں: وخلق الارض فی یومین ثم خلق السماء ثم استوى الى السماء فسواهن فی یومین آخرین ثم دحى الارض ودحيها ان اخرج منها الماء ومرعى وخلق الجبال والرمال والجماد والآلاكام وما بينهما فی یومین آخرین فذلك قوله تعالى دحاها۔ اور عابد ابن کثیر رحمۃ اللہ نے بحوالہ ابن جریر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے آیت حامیم سجدہ کی تفسیر میں یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ یہود مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے متعلق سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین کو اتوار اور پیر کے دن پیدا فرمایا اور پہاڑ اور اس میں جو کچھ معدنیات وغیرہ ہیں ان کو منگل کے روز، اور درخت اور پانی کے چشمے، اور شہر اور عمارتیں اور ویران میدان بدھ کے روز، یہ کل چار روز ہو گئے۔ جیسا کہ اس آیت میں اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ یعنی ان لوگوں کے لیے جو اس تخلیق کا سوال کریں، پھر فرمایا اور جمعرات کے روز آسمان بنائے، اور جمعے کے روز ستارے اور شمس و قمر اور فرشتے۔ یہ سب کام جمعہ کے دن میں تین ساعت باقی تھیں جب پورے ہوئے، ان میں سے دوسری ساعت میں آفتاب و مصائب جو ہر چیز پر آنے والے آفات و مصائب جو ہر چیز پر آنے والے ہیں وہ پیدا فرمائی ہیں، اور تیسری ساعت میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کو جنت میں ٹھہرایا، اور ابلیس کو سجدے کا حکم دیا اور سجدے سے انکار کرنے پر جنت سے نکال دیا گیا۔ یہ سب تیسری ساعت کے ختم تک ہوا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کر کے فرمایا ھذا الحدیث فیہ غرابہ، اور صحیح مسلم میں ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آئی ہے جس میں تخلیق عالم کی ابتدا یوم السبت یعنی ہفتے کے روز سے بتلائی گئی ہے، اس کے حساب سے آسمان و زمین کی تخلیق کا سات روز میں ہونا معلوم ہوتا ہے، مگر عام نصوص قرآن میں یہ تخلیق چھ روز میں ہونا صراحتاً مذکور ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ، یعنی ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے اندر ہے اس کو چھ دن میں، اور ہمیں کوئی تکان پیش نہیں آیا۔ اس لیے نیز اس کی سند کے اعتبار سے بھی اکابر محدثین نے اس روایت کو معلول قرار دیا ہے۔ ابن کثیر نے اس کو بحوالہ مسلم و نسائی نقل کر کے فرمایا یہ حدیث صحیح مسلم کے عجائب میں سے ہے، اور پھر فرمایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ کبیر میں اس روایت کو معلول قرار دیا ہے، اور بعض لوگوں نے اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بروایت کعب احبار نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں، اور فرمایا کہ یہی اصح ہے۔ اسی طرح ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ اور بیقحی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حفاظ حدیث نے بھی اس کو کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کا قول قرار دیا ہے۔ پہلی روایت جو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے کے مطابق اس میں بھی غرابت ہے۔ ایک وجہ غرابت کی یہ بھی ہے کہ اس روایت میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق آسمانوں کی تخلیق کے ساتھ آخری دن جمعہ کی آخری ساعت میں اور اسی ساعت میں حکم سجدہ اور ابلیس کا جنت سے اخراج مذکور ہے، حالانکہ متعدد آیات قرآنی میں جو قصہ تخلیق آدم علیہ السلام کا اور حکم سجدہ اور اخراج ابلیس کا مذکور ہے، اس کے سیاق سے بدیہی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق آدم علیہ السلام کا واقعہ تخلیق ارض و سما سے بہت زمانہ بعد ہوا ہے، جبکہ زمین میں اس کی تمام ضروریات مکمل ہو چکی اور جنات و شیاطین وہاں بسنے لگے۔ اس کے بعد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلاصہ یہ ہے کہ تخلیق ارض و سما کے اوقات اور دن اور ان میں ترتیب جن روایات حدیث میں آئی ہے ان میں کوئی روایت ایسی نہیں جس کو قرآن کی طرح قطعی یقینی کہا جا سکے، بلکہ یہ احتمال غالب ہے کہ یہ اسرائیلی روایات ہوں، مرفوع احادیث نہ ہوں، جیسا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم نسائی کی حدیث کے متعلق اس کی تصریح فرمائی ہے۔ اس لیے آیات قرآنی ہی کو اصل قرار دے کر مقصود متعین کرنا چاہیے، اور آیات قرآنی کو جمع کرنے سے ایک بات تو یہ قطعی معلوم ہوئی کہ آسمان و زمین اور ان کے اندر کی تمام چیزیں صرف چھ دن میں پیدا ہوئی ہیں، دوسری بات سورہ حامیم سجدہ کی آیت سے معلوم ہوئی کہ زمین اور اس کے پہاڑ درخت وغیرہ کی تخلیق میں پورے چار دن لگے، تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آسمانوں کی تخلیق میں دو دن صرف ہوئے، جس میں پورے دو دن ہونے کی تصویر نہیں بلکہ کچھ اشارہ اس طرف ملتا ہے کہ یہ دو دن پورے خرچ نہیں ہوئے، آخری دن جمعے کا کچھ حصہ بچ گیا۔ ان آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ چھ دن میں سے پہلے چار دن زمین پر، باقی دو دن آسمانوں کی تخلیق میں صرف ہوئے، اور زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی، مگر سورہ نازعات کی آیت میں زمین کے پھیلانے اور مکمل کرنے کو صراحتاً تخلیق آسمان کے بعد فرمایا ہے، اس لیے وہ سورت کچھ بعید نہیں۔ جو اوپر بحوالہ بیان القرآن بیان ہوئی ہے کہ زمین کی تخلیق دو حصوں میں منقسم ہے، پہلے دو دن میں زمین اور اس کے اوپر پہاڑوں وغیرہ کا مادہ تیار کر دیا گیا، اس کے بعد دو دن میں سات آسمان بنائے، اس کے بعد دو دن میں زمین کا پھیلاؤ، اور اس کے اندر جو کچھ پہاڑ، درخت، نہریں، چشمے وغیرہ بنائے تھے ان کی تکمیل ہوئی۔ اس طرح تخلیق زمین کے چار دن متصل نہیں رہے، اور آیتیں حامیم سجدہ میں جو ترتیب بیان یہ رکھی گئی کہ پہلے زمین کو دو دن میں پیدا کرنے کا ذکر فرمایا، خلق الارض فی یومین، اس کے بعد مشرکین کو تنبیہ کی گئی، پھر الگ کر کے فرمایا وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام، اس میں اس پر تو سبھی مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ اربع ایام ان پہلے دو دنوں کو شامل کر کے ہیں، اس سے الگ چار دن نہیں، ورنہ مجموعہ آٹھ دن ہو جائے گا، جو تصریح قرآنی کے خلاف ہے۔ اب یہاں غور کرنے سے بظاہر مقتدا مقام کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلق الارض فی یومین فرمانے کے بعد پہاڑوں وغیرہ کی تخلیق کو بھی فی یومین کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا تو اس کا مجموعہ چار دن ہونا خود بخود معلوم ہو جاتا، مگر قرآن کریم نے عنوان تعبیر اس کے بجائے یہ رکھا کہ زمین کی تخلیقات میں سے باقی ماندہ کو ذکر کر کے یہ فرمایا کہ یہ کل چار دن ہوئے، اس سے بظاہر اشارہ اس طرف نکلتا ہے کہ یہ چار دن متواتر اور مسلسل نہیں تھے بلکہ دو حصوں میں منقسم تھے۔ دو دن تخلیق سماوات سے پہلے، دو دن اس کے بعد، اور آیت مذکورہ میں جو جعل فیہا رواسی من فوقہا کا ذکر ہے، یہ آسمانوں کی تخلیق کے بعد کا بیان ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ وجعل فيها رواسي من فوقها، زمین میں پہاڑ اس کے توازن کو درست رکھنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جیسے کہ متعدد آیات قرآن میں اس کی تصریح آئی ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ ان پہاڑوں کو زمین کی سطح کے اوپر بلند و بالا کر کے رکھا جائے، زمین کے اندر بھی رکھے جا سکتے تھے، مگر اوپر رکھنے اور ان کی بلندی کو عام انسانوں جانوروں کی رسائی سے دور رکھنے میں زمین کے بسنے والوں کے لیے ہزاروں بلکہ بے شمار فوائد تھے، اس لیے اس آیت میں من فوقها کے لفظ سے اس خاص نعمت کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين، اقوات قوت کی جمع ہے جس کے معنی ہے رزق اور روزی، جس میں عام ضروریات انسانی داخل ہیں، اور حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ اور صدی رحمۃ اللہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے ہر حصے میں اس کے بسنے رہنے والوں کی مصالح کی مناسب رزق اور روزی مقدر فرما دی۔ مقدر فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم جاری کر دیا کہ اس حصہ زمین میں فلاں فلاں چیزیں اتنی اتنی مقدار سے پیدا ہو جائیں، اسی تقدیر الہی سے ہر حصہ زمین کی کچھ خصوصیات ہو گئیں، ہر جگہ مختلف قسم کی معدنیات اور مختلف اقسام کی نباتات اور درخت اور جانور اس خطے کی ضروریات ان کے مزاج و مرغوبات کے مطابق پیدا فرما دیے، اسی سے ہر خطے کی مصنوعات و ملبوسات مختلف ہوتی ہیں، یمن میں عصب، صابور میں صابوری، ریے میں تیالیسا، کسی خطے میں گندم، کسی میں چاول اور دوسرے غلات، کسی جگہ میں روئی، کسی جگہ میں جوٹ، کسی میں سیب و انگور اور کسی میں آم، اس اختلاف اشیاء میں ہر خطے کے مزاجوں کی مناسبت بھی ہے، اور اکرم رحمۃ اللہ علیہ اور ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق یہ فائدہ بھی ہے کہ دنیا کے سب خطوں اور ملکوں میں باہمی تجارت اور تعاون کی راہیں کھلیں، کوئی خطہ دوسرے خطے سے مستغنی نہ ہو، باہمی احتیاج ہی پر باہمی تعاون کی مضبوط تعمیر ہو سکتی ہے۔ اکرم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بعض خطوں میں نمک کو سونے کی برابر تول کر فروخت کیا جاتا ہے۔ گویا زمین کو حق تعالیٰ نے اس پر بسنے والے انسانوں اور جانوروں کی تمام ضروریات، غذا، مسکن اور لباس وغیرہ کا ایک عظیم الشان گودام بنا دیا ہے، جس میں قیامت تک آنے اور بسنے والے اربوں اور کھربوں انسانوں اور لاتعداد جانوروں کی سب ضروریات رکھتی ہیں۔ وہ زمین کے پیٹ میں بڑھتی اور حسب ضرورت قیامت تک نکلتی رہیں گی۔ انسان کا کام صرف یہ رہے گا کہ اپنی ضروریات کو زمین سے نکال کر اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرے۔ آگے آیت میں فرمایا سواء للسائلین۔ اس جملے کا تعلق اکثر حضرات مفسرین نے اربع ایام کے ساتھ قرار دیا ہے۔ معنی یہ ہے، یہ سب تخلیقات عظیمہ ٹھیک چار دن میں ہوئی ہیں، اور چونکہ عرف میں جس کو چار کہہ دیا جاتا ہے وہ کبھی چار سے کچھ کم کبھی کچھ زیادہ بھی ہوتا ہے، مگر کسر کو حذف کر کے اس کو چار ہی کہہ دیتے ہیں۔ آیت میں اس جگہ لفظ سوا ان بڑھا کر اس احتمال کو قطع کر کے یہ بتلا دیا کہ یہ کام پورے چار دن میں ٹھیک ہوا ہے۔ اور لسائلین فرمانے کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ آسمان زمین کی تخلیق کے متعلق آپ سے سوالات کر رہے ہیں، جیسا کہ یہود کا سوال کرنا تفسیر ابن جریر اور در منصور میں منقول ہے، ان سوالات کرنے والوں کو یہ بتلا دیا گیا ہے کہ یہ سب تخلیق ٹھیک چار دن میں ہوئی ہے۔ اور بعض مفسرین ابن زید وغیرہ نے لسائلین کا ترجمہ کا تعلق جملہ قدر فیہا اقواتہا کے ساتھ قرار دیا ہے، اور سائلین کے معنی طالبین و محتاجین کے لیے ہیں۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف اجناس و اقسام کی اقوات و ضروریات پیدا فرمائی ہیں، یہ ان لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں جو ان کے طالب اور حاجت مند ہیں، اور چونکہ طالب و محتاج عادتاً سوال کیا کرتا ہے، اس لیے اس کو سائلین کے لفظ سے تعبیر کر دیا گیا۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفسیر کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا آتاکم من کل ما سألتموہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ سب چیزیں عطا فرمائی جو تم نے مانگی، کیونکہ یہاں بھی مانگنے سے مراد ان کا حاجت مند ہونا ہے، سوال کرنا شرط نہیں، کیونکہ حق تعالیٰ نے یہ چیزیں نہ مانگنے والوں کو بھی عطا فرمائی ہیں۔ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ۔ یہ آسمان و زمین کو خطاب کر کے حکم دینا اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری سے جواب دینا بعض مفسرین کے نزدیک مجاز ہے، کیا زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہر کام کے لیے تیار پائے گئے، مگر ابن عطیہ اور دوسرے محققین ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ اس میں کوئی مجاز نہیں، سب اپنی حقیقت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں شعور و ادراک کے خطاب کے سمجھنے کا بھی پیدا فرما دیا تھا، اور ان کو گویائی کی طاقت بھی جواب دینے کے لیے عطا فرما دی تھی۔ تفسیر بحر محیط میں اس کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ یہی تفسیر احسن اور بہتر ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کر کے بعض کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ زمین کی طرف سے جواب اس حصہ زمین نے دیا تھا جس پر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اور آسمان کے اس حصے نے جو بیت اللہ کے بالمقابل ہے، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين پھر اگر وہ ٹلائیں تو تو کہ میں نے خبر سنا دی تم کو ایک سخت عذاب کی جیسے عذاب آیا عاد اور ثمود پر جب آئے ان کے پاس رسول آگے سے اور پیچھے سے کہ نہ پوجو کسی کو سوائے اللہ کے کہنے لگے اگر ہمارا رب چاہتا تو بھیجتا فرشتے سو ہم تمہارا لایا ہوا نہیں مانتے سو وہ جو عاد تھے وہ غرور کرنے لگے ملک میں ناحق اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور میں کیا دیکھتے نہیں کہ اللہ جس نے ان کو بنایا وہ زیادہ ہے ان سے زور میں اور تھے ہماری نشانیوں سے منکر پھر بھیجی ہم نے ان پر ہوا بڑے زور کی کئی دن جو مصیبت کے تھے تاکہ چکھائیں ان کو رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگانی میں اور آخرت کے عذاب میں تو پوری رسوائی ہے اور ان کو کہیں مدد نہیں اور وہ جو ثمود تھے سو ہم نے ان کو راہ بتلائی پھر ان کو خوش لگا اندھا رہنا راہ سوجنے سے پھر پکڑا ان کو کڑک نے ذلت کے عذاب کی بدلہ اس کا جو کماتے تھے اور بچا دیا ہم نے ان لوگوں کو جو یقین لائے تھے اور بچ کر چلتے تھے اور جس دن جمع ہوں گے دشمن اللہ کے دوزخ پر پھر ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی یہاں تک کہ جب پہنچیں اس پر بتائیں گے ان کو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے جو کچھ وہ کرتے تھے اور وہ کہیں گے اپنے چمڑوں کو تم نے کیوں بتلایا ہم کو وہ بولیں گے ہم کو بلوایا اللہ نے جس نے بلوایا ہر چیز کو اور اسی نے بنایا تم کو پہلی بار اور اسی کی طرف پھیرے جاتے ہو اور تم پردہ نہ کرتے تھے اس بات سے کہ تم کو بتلائیں گے تمہارے کان اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہارے چمڑے پر تم کو یہ خیال تھا کہ اللہ نہیں جانتا بہت چیزیں جو تم کرتے ہو اور یہ وہی تمہارا خیال ہے جو تم رکھتے تھے اپنے رب کے حق میں اسی نے تم کو غارت کیا پھر آج رہ گئے ٹوٹے میں پھر اگر وہ صبر کریں تو آگے آگ ان کا گھر ہے اور اگر وہ منایا چاہیں تو ان کو کوئی نہیں مناتا اور لگا دیا ہم نے ان کے پیچھے ساتھ رہنے والے پھر انہوں نے خوبصورت بنا دیا ان کی آنکھوں میں اس کو جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور ٹھیک پڑ چکی ان پر عذاب کی بات ان فرقوں کے ساتھ جو کر چکے گزر چکے ان سے پہلے جنوں کے اور آدمیوں کے، بے شک وہ تھے ٹوٹے والے، اور لگا دیے ہم نے ان کے پیچھے ساتھ رہنے والے، پھر انہوں نے خوبصورت بنا دیا ان کی آنکھوں میں اس کو جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور ٹھیک پڑ چکی ان پر عذاب کی بات ان فرقوں کے ساتھ جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے، جنوں کے اور آدمیوں کے، بے شک وہ تھے ٹوٹے والے۔ خلاصہ تفسیر، پھر دلائل توحید سن کر بھی اگر یہ لوگ توحید سے اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایسی آفت سے ڈراتا ہوں جیسی عاد اور ثمود پر شرک کو کفر کی وجہ سے آفت آئی تھی، مراد عذاب سے ہلاک کرنا ہے، جیسے کہ قریش مکہ کے سردار غزوہ بدر میں ہلاک اور قید کیے گئے، اور یہ قصہ عاد و ثمود کا اس وقت ہوا تھا جبکہ ان کے پاس ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی پیغمبر آئے، یعنی جو پیغمبر ان کی طرف بھیجے گئے اور ان کے سمجھانے میں جان توڑ کوشش کی گئی۔ جیسے کوئی شخص اپنے کسی عزیز کو کسی مصیبت و ہلاکت کی طرف جاتے دیکھے تو وہ کبھی آگے سے آ کر اسے روکتا ہے، کبھی پیچھے سے پکڑتا ہے، اور اس کی مثال قرآن میں ابلیس کا یہ قول ہے کہ اس نے کہا تھا لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، یعنی میں بنی آدم کو گمراہ کرنے ان کے آگے سے بھی آؤں گا ان کے پیچھے سے بھی، اور ان پیغمبروں نے یہی کہا کہ بجز اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کرو، انہوں نے جواب دیا کہ تم جو اللہ کی طرف سے آنے کا اور توحید کے طرف بلانے کا دعویٰ کرتے ہو یہی غلط ہے، کیونکہ اگر ہمارے پروردگار کو یہ منظور ہوتا کہ کسی کو پیغمبر بنا کر بھیجے تو فرشتوں کو بھیجتا، اس لیے ہم اس توحید سے بھی منکر ہیں جس کو دے کر تمہارے دعویٰ کے مطابق تم پیغمبری کے طور پر بھیجے گئے ہو۔ پھر اس مشترک قول کے بعد ہر قوم کے خاص کی تفصیل یہ ہے کہ وہ جو عاد کے لوگ تھے وہ دنیا میں ناحق تکبر کرنے لگے، اور جب عذاب کی وعید سنی تو کہنے لگے وہ کون ہے جو قوت میں ہم سے زیادہ ہے کہ وہ ہمیں ایسے عذاب میں مبتلا کر سکے اور ہم اس کے دفاع کرنے پر قادر نہ ہوں۔ آگے جواب ہے کہ کیا ان لوگوں کو یہ نظر نہ آیا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ ہے، مگر باوجود اس کے بھی وہ ایمان نہ لائے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے، تو ہم نے ان پر ایک سخت ہوا ایسے دنوں میں بھیجی جو بوجہ نزول عذاب الہی کے ان کے حق میں منحوس تھے، تاکہ ہم ان کو اس دنیاوی زندگی میں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب اور بھی زیادہ رسوائی کا سبب ہے، اور اس عذاب کے وقت کسی طرف سے بھی ان کو مدد نہ پہنچے گی۔ اور وہ جو ثمود تھے تو ان کی کیفیت یہ ہوئی کہ ہم نے ان کو پیغمبر کے ذریعے رستہ بتلایا، انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں پسند کیا تو ان کو سراپا ذلت کے عذاب کی آفت نے پکڑ لیا ان کی بدکاریوں کی وجہ سے، اور ہم نے اس عذاب سے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور ہم سے ڈرتے تھے۔ یہاں تک کہ عذاب دنیاوی کا ذکر تھا، آگے عذاب آخرت کا ذکر ہے۔ اور ان کو وہ دن بھی یاد دلائیے جس دن اللہ کے دشمن یعنی کفار دوزخ کی طرف جمع کرنے کے لیے موقف حساب میں لائے جائیں گے، پھر راستے میں ان کی کثرت کے سبب منتشر ہونے سے بچانے اور مجتمع رہنے کے لیے وہ روکے جائیں گے، تاکہ پیچھے رہنے والے ساتھ ہو جائیں، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں تمام جنود اور لشکروں کو جمع کرنے کے لیے فہم یوزعون فرمایا، یعنی ان کو روکا جاوے گا یہاں تک کہ وہ جب وہ سب جمع ہو کر اس دوزخ کے قریب آ جائیں گے، مراد موقف حساب ہے جہاں سے دوزخ قریب ہی نظر آوے گا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ دوزخ کو موقف حساب میں حاضر کریں گے اور یہ کافر اپنے چاروں طرف آگ ہی آگ دیکھے گا۔ غرض یہ کہ جب موقف حساب میں آ جائیں گے اور حساب شروع ہوگا تو ان کے کان اور آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور اس وقت وہ لوگ تعجب کے ساتھ اپنے آغا سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، ہم تو دنیا میں سب کچھ تمہاری ہی راحت کے لیے کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں تمہارے ہی لیے سب کوشش کیا کرتا تھا۔ وہ آزا جواب دیں گے کہ ہم کو اس قادر مطلق نے گویائی دی جس نے ہر گویا چیز کو گویائی دی، جس سے ہم نے اپنے اندر خود اس کی قدرت کا مشاہدہ کر لیا، اور اسی نے تم کو اول بار پیدا کیا تھا اور اسی کے پاس پھر دوبارہ زندہ کر کے لائے گئے ہو، تو ہم ایسے عظمت والے قدرت والے کے پوچھنے پر حق بات کو کیسے چھپا سکتے تھے، اس لیے گواہی دے دی۔ اور آگے حق تعالیٰ ان منکروں کو خطاب فرما دیں گے کہ تم دنیا میں اس بات سے تو اپنے کو کسی طرح چھپا اور بچا ہی نہ سکتے تھے کہ تمہارے کان اور آنکھیں اور کھالیں تمہارے خلاف میں گواہی دیں، کیونکہ حق تعالیٰ کی قدرت مطلقہ اور علم محیط واقع میں ثابت ہے، جس کا مقتدا یہ تھا کہ برے اعمال سے بچتے، لیکن تم اس لیے نہ بچے کہ اس گمان میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بہت سے اعمال کی خبر بھی نہیں، اور تمہارے اسی گمان نے جو کہ تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تم کو برباد کیا، کیونکہ اس گمان سے اعمال کفریہ کے مرتکب ہوئے اور وہ موجب بربادی ہو، پھر تم ابدی خسارے میں پڑ گئے۔ سو اس حالت میں اگر یہ لوگ اس بردباری و خسارے پہ صبر کریں اور تن بتقدیر رہ کر عذر معذرت کچھ نہ کریں تب بھی دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، یہ نہیں کہ ان کا صبر موجب رحم ہو جاوے جیسا کہ دنیا میں اکثر ایسا ہو جاتا تھا، اور اگر وہ عذر کرنا چاہیں گے تو بھی مقبول نہ ہوگا، اور ہم نے دنیا میں ان کفار کے لیے کچھ ساتھ رہنے والے شیاطین مقرر کر رکھے تھے، سو انہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نظر میں مستحسن کر رکھے تھے، اس لیے ان پر مصر تھے، اور کفر پر اصرار کرنے کی وجہ سے ان کے حق میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول یعنی وعدہ عذاب پورا ہو کر رہا، جو ان سے پہلے جن اور انسان کفار ہو کر ہو گزرے ہیں، بے شک وہ بھی خسارے میں رہے۔ معارف و مسائل۔ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا یہ عذاب صاعقہ کی تشریح ہے جو اس سے پہلے آیت میں صاعقہ عاد و ثمود کے عنوان سے بیان ہوا ہے۔ صاعقہ کیا اصل معنی مدہوش و بے ہوش کرنے والی چیز کی، اسی لیے گرنے والی بجلی کو بھی صاعقہ کہا جاتا ہے، اور ناگہانی آفت و مصیبت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قوم عاد پر جو ہوا کا طوفان مسلط کیا گیا وہ بھی اسی صاعقہ کا ایک فرد ہے، اسی کو ریح سورسور کے نام سے بیان کیا گیا ہے، جو تیز و تند ہوا کو کہا جاتا ہے جس میں تیز رفتاری کے ساتھ سخت آواز بھی ہو۔ وحاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان لوگوں پر اللہ تعالی نے 3 سال تک بارش بالکل بند کر دی، اور تیز و تند خشک ہوائیں چلتی رہیں، اور 8 روز 7 راتیں مسلسل ہوا کا شدید طوفان رہا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ واقعہ آخر شوال میں ایک بت کے روز سے شروع ہو کر دوسرے بت تک رہا، اور جس کسی قوم پر عذاب آیا ہے وہ بدھ ہی کے دن آیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی قوم کی بھلائی چاہتے ہیں تو ان پر بارش برساتے ہیں اور تیز ہواؤں کو ان سے روک لیتے ہیں، اور جب کسی قوم کو مصیبت میں مبتلا کرنا ہوتا ہے تو بارش ان سے روک لی جاتی ہے اور ہوائیں زیادہ اور تیز چلنے لگتی ہیں۔ فی ایام نحسات، اصول اسلام اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کوئی دن یا رات اپنی ذات میں منحوس نہیں ہے۔ قوم عاد پر طوفان بعد کے ایام کو نحسات فرمانے کا حاصل یہ ہے کہ یہ دن اس قوم کے حق میں ان کی بدعمالیوں کے سبب منحوس ہو گئے تھے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ دن سب کے لیے منحوس ہو، اور اس مسئلے کی پوری تحقیق کہ کوئی چیز اپنی ذات میں منحوس ہو سکتی ہے یا نہیں، احقر کی کتاب احکام القرآن حزب خامس میں دیکھ لیں جو عربی میں تباہ ہو چکی ہے۔ فہم یوزعون، یہ وضع سے مشتق ہے جس کے معنی روکنے اور منع کرنے کے آتے ہیں، اسی کے مطابق خلاصہ تفسیر مذکور میں اس کا ترجمہ روکنے سے کیا گیا ہے، اور اکثر حضرات مفسرین نے یہی معنی لیے ہیں کہ اہل جہنم جو بڑی تعداد میں ہوں گے ان کو میدان حشر اور موقف حساب کی طرف لے جانے کے وقت انتشار سے بچانے کے لیے اگلے حصے کو کچھ روک دیا جائے گا تاکہ پچھلے لوگ بھی آ ملیں، اور بعض حضرات مفسرین نے یوزعون کا ترجمہ یوساقون ویدفعون سے کیا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ ان کو موقف حساب کی طرف ہانک کر دھکے دے کر لایا جائے گا۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ، معنی آیت کی یہ ہے کہ انسان اگر چھپ کر جو کوئی جرم و گناہ کرتا ہے، چھپ کر کوئی جرم و گناہ کرنا چاہے تو دوسرے لوگوں سے تو چھپا سکتا ہے، خود اپنے ہی اعضاء و جوارے سے کیسے چھپائے؟ جب یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے کان آنکھ ہاتھ پاؤں اور بدن کی کھال اور بال سب ہمارے نہیں بلکہ سرکاری گواہ ہیں، اور جب ان سے ہمارے اعمال کو پوچھا جاوے گا تو سچی گواہی دیں گے، تو پھر چھپا کر کوئی جرم و گناہ کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں رہتا۔ اس رسوائی سے بچنے کا اس کے سوا کوئی علاج نہیں کہ گناہ کو ہی چھوڑا جائے۔ مگر تم لوگ یعنی منکرین توحید و رسالت کا ذہن ادھر تو کیا جاتا کہ ہمارے اعضاء و جوارے بھی بولنے لگیں گے اور ہمارے خلاف اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ مگر اتنی بات تو عرضی عقل کی سمجھ میں آ سکتی تھی کہ جس ذات نے ہمیں ایک حقیر چیز سے پیدا کر کے سمیع اور بصیر انسان بنایا، پالا اور جوان کیا، کیا اس کا علم ہمارے اعمال و احوال پر محیط نہیں ہوگا؟ مگر تم نے اس بدیہی چیز کے خلاف یہ گمان کر رکھا تھا کہ اللہ تعالی کو ہمارے بہت سے اعمال کی کچھ خبر نہیں، اس لیے تمہیں شرک کو کفر کرنے پہ جرت ہوئی۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، یعنی تمہارے اسی گمان بد نے تمہیں برباد کر دیا، یعنی تمہارے اسی گمان بد نے تمہیں برباد کیا۔ انسان کے اعضاء و جوارے کی محشر میں گواہی۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کو ہنسی آ گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کس بات پر ہنس رہا ہوں؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہنسی اس کلام پر آئی جو میدان حشر اور موقف حساب میں بندہ اپنے رب سے کرے گا، یا عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار، کیا آپ نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بے شک دی ہے۔ اس پر بندہ کہے گا کہ اگر یہ بات ہے تو میں اپنے حساب و کتاب کے معاملے میں اور کسی کی گواہی پر مطمئن نہیں ہوں گا بجز اس کے کہ میرے وجود ہی میں سے کوئی گواہ کھڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یعنی اچھا ہے، لو تم خود ہی اپنا حساب کر لو۔ اس کے بعد اس کے منہ پر مہر کر دی جائے گی اور اس کے اعضاء و جوارے سے کہا جائے گا کہ تم اس کے اعمال بتلاؤ، ہر روز بول اٹھے گا اور سچی گواہی پیش کر دے گا۔ اس کے بعد اس کی زبان کھول دی جاوے گی تو یہ خود اپنے اعضاء پر ناراض ہو کر کہے گا بُعْدًا لَكُنَّ وَالسُّحْقَا فَعَنْكُنَّ أُنَاذِل، یعنی تم غارت و برباد ہو، میں نے تو دنیا میں جو کچھ کیا تمہارے ہی آرام پہنچانے کے لیے کیا تھا، اب ہی میرے خلاف گواہی دینے لگے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس شخص کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران کو کہا جائے گا کہ تو بول اور اس کے اعمال بیان کر، تو انسان کی ران اور گوشت اور ہڈی سب اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اور حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والا دن انسان کو یہ ندا دیتا ہے کہ میں نیا دن ہوں اور جو کچھ تو میرے اندر عمل کرے گا قیامت میں میں اس پر گواہی دوں گا، اس لیے تجھے چاہیے کہ میرے ختم ہونے سے پہلے پہلے کوئی نیکی کرے کہ میں اس کی گواہی دوں، اور اگر میں چلا گیا تو پھر تو مجھے کبھی نہ پائے گا۔ اسی طرح ہر رات انسان کو یہ ندا دیتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ اور کہنے لگے منکر، مت کان دھرو اس قرآن کے سننے کو اور بک بک کرو اس کے پڑھنے میں، شاید تم غالب ہو، سو ہم کو ضرور چکھانا ہے منکروں کو سخت عذاب اور ان کو بدلہ دینا ہے برے سے برے کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ یہ سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی، آگ ان کا اسی میں گھر ہے سدا کو، بدلہ اس کا جو ہماری آیتوں ہماری باتوں سے انکار کرتے تھے۔ اور کہیں گے وہ لوگ جو منکر ہیں، اے رب ہمارے ہم کو دکھلا دے وہ دونوں جنہوں نے ہم کو بہکایا، جو جن ہے اور جو آدمی کے ڈالیں ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے کہ وہ رہیں سب سے نیچے۔ خلاصہ تفسیر، اور یہ کافر باہم یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنو ہی مت، اور اگر پیغمبر سنانے بھی لگیں تو اس کے بیچ میں غل مچا دیا کرو، شاید اس تدبیر سے تم ہی غالب رہو اور پیغمبر ہار کر خاموش ہو جاوے۔ تو ان کے اس ناپاک ارادے اور عزم کے بدلے میں ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھا دیں گے اور ان کو ان کے برے برے کاموں کی سزا دیں گے۔ یہی سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی، یعنی دوزخ ان کے لیے وہاں ہمیشہ رہنے کا مقام ہوگا۔ اس بات کے بدلے میں کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، اور جب عذاب میں مبتلا ہوں گے تو وہ کفار کہیں گے، اے ہمارے پروردگار ہم کو وہ دونوں شیطان اور انسان دکھلا دیجئے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، ہم ان کو اپنے پیروں تلے روند ڈالیں تاکہ وہ خوب ذلیل ہوں، یعنی ان کو اس وقت ان لوگوں پر غصہ آئے گا جنہوں نے ان کو دنیا میں بہکایا تھا۔ آدمی بھی اور شیطان بھی، خواہ ایک ایک ہوں یا متعدد ہوں، اور یوں تو یہ گمراہ کرنے والے بھی سب جہنم میں ہی ہوں گے، مگر اس گفتگو کے وقت وہ ان کے سامنے نہیں ہوں گے، اس لیے سامنے کی درخواست کی۔ کسی آیت میں یا روایت میں یہ مذکور نہیں دیکھا کہ ان کی یہ درخواست مذکور ہوگی یا نہیں۔ واللہ اعلم۔ معارف و مسائل، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، کفار جب قرآن کے مقابلے سے عاجز ہو گئے اور اس کے خلاف ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں تو اس وقت انہوں نے یہ حرکت شروع کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو جہل نے لوگوں کو اس پر آمادہ کیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کریں تو تم ان کے سامنے جا کر چیخو پکار اور شور و غل کرنے لگا کرو تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بعض نے کہا کہ سیٹیاں اور تالیاں بجا کر اور بیچ میں طرح طرح کی آوازیں نکال کر قرآن سننے سے لوگوں کو روکنے کی تیاری کرو۔ تلاوت قرآن کے وقت خاموش ہو کر سننا واجب ہے، خاموش نہ رہنا کفار کی عادت ہے۔ آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن میں خلل ڈالنے کی نیت سے شور و غل کرنا تو کفر کی علامت ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خاموش ہو کر سننا واجب اور ایمان کی علامت ہے۔ آج کل ریڈیو پر تلاوت قرآن نے ایسی صورت اختیار کر لی ہے کہ ہر ہوٹل اور مجمع کے مواقع میں ریڈیو کھولا جاتا ہے جس میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، اور ہوٹل والے خود اپنے دھندوں میں لگے رہتے ہیں اور کھانے پینے والے اپنے شغل میں۔ اس کی صورت وہ بن جاتی ہے جو کفار کی علامت تھی۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو ہدایت فرما دیں کہ یا تو ایسے مواقع میں تلاوت قرآن کے لیے نہ کھولیں، اگر کھولنا ہے اور برکت حاصل کرنا ہے تو چند منٹ سب کام بند کر کے خود بھی اس طرف متوجہ ہو کر سنیں، دوسروں کو بھی اس کا موقع دیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انہو ہوا السمیع العلیم۔ تحقیق جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے، ان پر اترتے ہیں فرشتے کہ تم مت ڈرو اور نہ غم کھاؤ اور خوشخبری سنو اس بہشت کی جس کا تم سے وعدہ تھا، ہم ہیں تمہارے رفیق دنیا اور آخرت میں، اور تمہارے لیے وہاں ہے جو چاہے جی تمہارا، اور تمہارے لیے وہاں ہے جو کچھ مانگو، مہمانی ہے اس بخشنے والے مہربان کی طرف سے، اور اس سے بہتر کس کی بات جس نے بلایا اللہ کی طرف اور کیا نیک کام اور کہا میں حکم بردار ہوں اور برابر نہیں نیکی اور نہ بدی، جواب میں وہ کہہ جو اس سے بہتر ہو، پھر تو دیکھ لے کہ تجھ میں اور جس میں دشمنی تھی گویا دوست دار ہے، قرابت والا، اور یہ بات ملتی ہے انہی کو جو سہار رکھتے ہیں، اور یہ بات ملتی ہے اسی کو جس کی بڑی قسمت ہے، اور جو کبھی چوک لگے تجھ کو شیطان کے چوک لگانے سے تو پناہ پکڑ اللہ کی، بے شک وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ خلاصہ تفسیر، جن لوگوں نے دل سے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب حقیقی صرف اللہ ہے، مطلب یہ ہے کہ شرک چھوڑ کر توحید اختیار کر لی، پھر اس پر مستقیم رہی یعنی اس کو چھوڑا نہیں، ان پر اللہ کی طرف سے رحمت و بشارت کے فرشتے اتریں گے، اول موت کے وقت، پھر قبر میں، پھر قیامت میں، جیسا کہ در منطور میں حضرت زید بن اسلم کی روایت سے ثابت ہے، اور کہیں گے کہ تم نہ احوال آخرت سے اندیشہ کرو اور نہ دنیا کے چھوڑنے پر رنج کرو، کیونکہ آگے تمہارے لیے اس کا نعم البدل اور امن و عافیت ہے، اور تم جنت کے ملنے پر خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا، ہم تمہارے رفیق تھے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ دنیا میں فرشتوں کا رفیق ہونا یہ ہے کہ وہ انسان کے دل میں نیک کاموں کا الہام کرتے رہتے ہیں، اور کوئی تکلیف و مصیبت پیش آئے تو اس پر صبر و سکون فرشتوں ہی کی رفاقت کا اثر ہوتا ہے، اور آخرت میں رفیق ہونا تو آمنے سامنے کھل کر ہوگا، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور دوسری آیت میں يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ وغیرہ، اور تمہارے لیے جنت میں جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا موجود ہے، اور نیز تمہارے لیے اس میں جو مانگو گے موجود ہے، یعنی جو کچھ زبان سے مانگو گے وہ تو ملے ہی گا، بلکہ مانگنے کی بھی ضرورت نہ ہوگی، جس چیز کو تمہارا دل چاہے گا موجود ہو جائے گی، یہ بطور مہمانی کے ہوگا غفور رحیم کی طرف سے، یعنی یہ نعمتیں اکرام و اعزاز کے ساتھ اس طرح ملیں گی جس طرح مہمانوں کو ملتی ہیں۔ آگے حسن حال کے بعد حسن مقال و اعمال کو بتایا گیا ہے، اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو خدا کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور اظہار اطاعت کے لیے کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، یعنی بندگی کو اپنا فخر سمجھے، متکبرین کی طرح اس سے آر نہ کرے، اور چونکہ دعوت اللہ اور اصلاح خلق کا ارادہ کرنے والوں کو اکثر جاہلوں کی طرف سے ایذاؤں اور تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے، اس لیے آگے ان کو ظلم کے مقابلے میں انصاف اور برائی کے بدلے میں بھلائی کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ نیز تجربے سے ثابت ہے کہ دعوت کے مؤثر اور کامیاب ہونے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ مخالفین کی ایذاؤں پر صبر کر کے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاوے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، جس میں سب مسلمان ضمناً شامل ہیں، کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی بلکہ ہر ایک کا اثر جدا ہے، اور جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اب ما اپنے متبعین کے نیک برتاؤ سے بدی کو ٹال دیا کیجئے، پھر یکایک آپ دیکھیں گے کہ آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جاوے گا جیسا کوئی دلی دوست ہوتا ہے، یعنی بدی کا بدلہ بدی سے دینے میں تو عداوت بڑھتی ہے، اور نیکی کرنے سے بشرطے سلامت تباہ دشمن کی عداوت گھٹتی ہے، یہاں تک کہ اکثر تو بالکل ہی عداوت جاتی رہتی ہے، اور اس معاملے میں مثل دوست کے ہو جاتا ہے گو دل سے دوست نہ ہو، اور یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اخلاق کے اعتبار سے بڑے مستقل مزاج ہیں، اور یہ بات اسی کو نصیب ہوتی ہے جو ثواب کے اعتبار سے بڑا صاحب نصیب ہے، اور اگر ایسے وقت میں آپ کو شیطان کی طرف سے غصے کا کچھ وسوسہ آنے لگے تو فوراً اللہ سے پناہ مانگ لیا کیجیے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، بشت سلامت تباہ کی قید سے یہ خدشہ دور ہو گیا کہ بعض اوقات شریر آدمی پر نرمی کرنے کا الٹا اثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ صرف ایسے لوگوں سے محتمل ہے جو اپنی سلامت تباہ کھو بیٹھتے ہیں اور وہ شاذ و نادر ہوتے ہیں۔ معارف و مسائل، شروع صورت سے یہاں تک منکرین قرآن اور منکرین رسالت و توحید سے خطاب ہے، ان کو حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں پیش نظر کر کے توحید کی دعوت، پھر انکار کرنے والوں کا انجام اور عذاب آخرت و دوزخ کا مفصل بیان چلا آیا ہے۔ یہاں سے مومنین و کاملین کے حالات اور دنیا و آخرت میں ان کے اعزاز و اکرام کا بیان اور ان کے لیے خاص ہدایات کا ذکر ہے۔ مومنین و کاملین وہی ہوتے ہیں جو خود بھی اپنے اعمال و اخلاق میں مستقیم اور بے کم و کاست بالکل شریعت کے مطابق ہوں، اور دوسروں کو بھی اللہ کی طرف دعوت دیں اور ان کی اصلاح کی فکر کریں۔ اسی سلسلے میں داعیان اسلام کے لیے صبر اور برائی کے بدلے میں بھلائی کرنے کی ہدایت ہے۔ استقامت کے معنی، پہلے جس کو لفظ استقامت سے تعبیر فرما کر ارشاد ہوا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یعنی جن لوگوں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب یقین کر لیا اور اس کا اقرار بھی کر لیا، یہ تو اصل ایمان ہوا، آگے اس پر مستقیم بھی رہے، یہ عمل صالح ہوا۔ اس طرح ایمان اور عمل صالح کے جامع ہو گئے۔ لفظ استقامت کا جو مفہوم خلاصہ تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ ایمان و توحید پر قائم رہے، اس کو چھوڑا نہیں، یہ تفسیر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور تقریباً یہی مضمون حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ انہوں نے استقامت کی تفسیر اخلاص عمل سے فرمائی ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ تم اللہ کے تمام احکام، عوامر اور نواحی پر سیدھے جمے رہو، اس سے ادھر ادھر راہ فرار لومڑیوں کی طرح نہ نکالو۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ استقامت تو ایک لفظ مختصر ہے مگر تمام شرائع اسلامیہ کو جامع، جس میں تمام احکام الہیہ پر عمل اور تمام محرمات و مکروہات سے اجتناب دائمی طور پر شامل ہے۔ تفسیر کشاف میں ہے کہ انسان کا ربنا اللہ کہنا جب ہی صحیح ہو سکتا ہے جبکہ وہ دل سے یقین کرے کہ میں ہر حال اور ہر قدم میں اللہ تعالی کی زیر تربیت ہوں، مجھے ایک سانس بھی اس کی رحمت کے بغیر نہیں آ سکتا، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان طریق عبادت پر ایسا مضبوط و مستقیم رہے کہ اس کا قلب اور قالب دونوں اس کی عبودیت سے سر منہ انحراف نہ کریں۔ اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سفیان بن عبداللہ تقفی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کی ایک جامع بات بتلا دیجئے جس کے بعد مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنا نہ پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، یعنی تم اللہ پر ایمان لانے کا اقرار کرو پھر اس پر مستقیم رہو۔ مستقیم رہنے کی ظاہر مراد یہی ہے کہ ایمان پر بھی مضبوطی سے جمے رہو اور اس کے اقتدا کے مطابق اعمال صالحہ پر بھی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے استقامت کی تعریف ادائے فرائض سے فرمائی، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، استقامت یہ ہے کہ تمام اعمال میں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی معصیت سے اجتناب کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ استقامت کی جامع تعریف وہی ہے جو اوپر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئی ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تعریف بھی اسی کی طرف راجع ہے، جس میں اعمال صالحہ کے ساتھ اخلاص عمل کی تاکید ہے۔ جسواس رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مذکورہ تفسیر کو ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کر کے اختیار کیا ہے، اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول اور وہ خطاب جو اس آیت میں آئے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ موت کے وقت ہوگا، اور قتادہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ محشر میں قبروں سے نکلنے کے وقت ہوگا، اور وقیع بن جراح رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تین وقتوں میں ہوگا، اول موت کے وقت، پھر قبروں کے اندر، پھر محشر میں قبروں سے اٹھنے کے وقت۔ اول موت کے وقت، پھر قبروں کے اندر، پھر محشر میں قبروں سے اٹھنے کے وقت۔ اور ابو حیان رحمۃ اللہ نے بحر محیط میں فرمایا کہ میں تو کہتا ہوں کہ مومنین پر فرشتوں کا نزول ہر روز ہوتا ہے، جس کے آثار و برکات ان کے اعمال میں پائے جاتے ہیں، البتہ مشاہدہ اور ان کے کلام کا سننا یہ انہی مواقع میں ہوگا۔ اور ابو نعیم رحمۃ اللہ نے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت فرمائی یہاں تک کہ آیت تتنزل علیہم الملائکہ پر پہنچے، تو فرمایا کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ مومن جس وقت اپنی قبر سے اٹھے گا تو دو فرشتے جو دنیا میں اسی کے ساتھ رہا کرتے تھے وہ ملیں گے، اور اس کو کہیں گے کہ تم خوف و غم نہ کرو بلکہ جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ان کا کلام سن کر مومن کو اطمینان ہو جائے گا۔ لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فرشتے مؤمنین و مخلصین کو بتلائیں گے کہ تمہیں جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کا تمہارا دل چاہے اور ہر وہ چیز جو تم مانگو. اس کا حاصل تو یہ ہے کہ تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی خواہ تم مانگو یا نہ مانگو. آگے نزولاً بمعنی مہمانی فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ بہت سی وہ نعمتیں بھی ملیں گی جس کی تمنا بھی تمہارے دل میں پیدا نہیں ہوئی. جیسا کہ مہمان کے سامنے بہت سی وہ چیزیں بھی آتی ہیں جن کا پہلے سے کوئی تصور نہیں ہوتا، خصوصاً جبکہ کسی بڑے کا مہمان ہو. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کسی پرندے کو اڑتا ہوا دیکھ کر تمہارے دل میں اس کا گوشت کھانے کی خواہش پیدا ہوگی تو وہ اسی وقت بھنا بھنایا تمہارے سامنے آ گرے گا. بعض روایات میں ہے کہ وہ نہ آگ سے مچ ہوگا نہ دھوئیں سے، خود بخود پک کر سامنے آ جاوے گا. اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جنت میں اگر اپنے گھر میں بچہ پیدا ہونے کی خواہش ہوگی تو اس کا حمل اور وضع حمل، پھر اس کا دودھ چھڑانا، پھر جوان ہونا، سب ایک ساتھ میں ہو جائے گا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. یہ مومنین کاملین کا دوسرا حصہ احوال ہے کہ وہ صرف خود ہی اپنے ایمان و عمل پر قناعت نہیں کرتے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں. اور فرمایا کہ اس سے اچھا کس کا قول ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. معلوم ہوا کہ انسان کے کلام میں سب سے افضل و احسن وہ کلام ہے جس میں دوسروں کو دعوت حق دی گئی ہو. اس میں دعوت اللہ کی سب صورتیں داخل ہیں. زبان سے تحریر یا کسی اور عنوان سے اذان دینے والا بھی اس میں داخل ہے کیونکہ وہ دوسروں کو نماز کی طرف بلاتا ہے. اس لیے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت مؤذنوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اس دعا اللہ کے بعد عامل صالحن آیا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اذان و اقامت کے درمیان دو رکعت نماز پڑھ لے. ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان و اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی. اذان اور جواب اذان کے فضائل و برکات احادیث صحیحہ میں بڑے بہت بڑے ہیں، بشرط یہ کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے اذان دے، اجرت و معاوضہ پیش نظر نہ ہو. یہ احادیث اس جگہ تفسیر مذہبی میں جمع کر دی ہیں. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. یہاں سے دعوت اللہ کی خدمت انجام دینے والوں کو خاص ہدایت دی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں بلکہ صبر اور احسان سے کام لیں. ادفع باللتی ہی احسن، یعنی داعیان حق کی خصلت یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی برائی کو طریق احسن سے دفع کریں. وہ یہ کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ لینا اور معاف کر دینا تو عمل حسن ہے، اور احسن یہ ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا تم اس کو معاف بھی کر دو اور اس کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت میں حکم یہ ہے کہ جو شخص تم پر غصے کا اظہار کرے تم اس کے مقابلے میں صبر سے کام لو، جو تمہارے ساتھ جہالت سے پیش آوے تم اس کے ساتھ حلم و بردوباری کا معاملہ کرو، اور جس نے تمہیں ستایا اس کو معاف کر دو. بعض روایات میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کسی شخص نے گالی دی یا برا کہا تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر تم اپنے کلام میں سچے ہو کہ میں مجرم و خطاوار اور برا ہوں تو اللہ تعالی مجھے معاف فرما دے، اور اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ تعالی تمہیں معاف فرما دے. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. اور اس کی قدرت کے نمونے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند. سجدہ نہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو اور سجدہ کرو اللہ کو جس نے ان کو بنایا اگر تم اسی کو پوجتے ہو. پھر اگر غرور کریں تو جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں پاکی بولتے رہتے ہیں اس کی رات اور دن اور وہ نہیں تھکتے. اور ایک اس کی نشانی یہ ہے یہ کہ تو دیکھتا ہے زمین کو دبی پڑی پھر جب اتارا ہم نے اس پر پانی تازی ہوئی اور ابھری. بے شک جس نے اس کو زندہ کیا وہ زندہ کرے گا مردوں کو وہ سب کچھ کر سکتا ہے. خلاصہ تفسیر اور من جملہ اس کی قدرت و توحید کی نشانیوں کے رات اور دن ہے اور سورج ہے اور چاند ہے. پس تم لوگ نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو جیسا کہ سوائدین ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے. اور صرف اس خدا کو سجدہ کرو جس نے ان سب نشانیوں کو پیدا کیا. اگر تم کو خدا کی عبادت کرنا ہے یعنی اگر خدا کی عبادت کرنا ہے تو وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو. مشرکین کی طرح اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسروں کو عبادت میں شریک کر دیا تو پھر وہ اللہ کی عبادت نہیں رہتی. پھر اگر یہ لوگ توحید کی عبادت اختیار کرنے اور اپنی آبائی رسوم شرک کو چھوڑنے سے آر اور تکبر کریں تو ان کی حماقت ہے کیونکہ جو فرشتے آپ کے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ اس سے ذرا نہیں اکتاتے. جب اللہ کے مقرب فرشتے جو ان لوگوں سے لاکھوں درجہ مکرم و معظم ہیں ان کو آر نہیں تو ان احمقوں کو آر کرنے کا کیا موقع ہے. اور من جملہ اس کی قدرت و توحید کی نشانیوں کے ایک یہ ہے کہ تو زمین کو دیکھتا ہے دبی دبائی پڑی ہے پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی اور پھولتی ہے. اس سے توحید پر بھی استدلال ہوتا ہے اور بعث یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی کیونکہ جس نے زمین کو اس کے مناسب زندہ کر دیا وہی مردوں کو ان کے مناسب زندہ کر دے گا بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. معارف و مسائل. اللہ تعالی کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. اس آیت سے ثابت ہوا کہ سجدہ صرف خالق کائنات کا حق ہے اس کے سوا کسی ستارے یا انسان وغیرہ کو سجدہ کرنا حرام ہے خواب و عبادت کی نیت سے ہو یا محض تعظیم و تکریم کی نیت سے دونوں صورتیں باجماع امت حرام ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ جو عبادت کی نیت سے کسی کو سجدہ کرے گا وہ کافر ہو جاوے گا اور جس نے محض تعظیم و تکریم کے لیے سجدہ کیا اس کو کافر نہ کہیں گے مگر ارتکاب حرام کا مجرم اور فاسق کہا جائے گا. سجدہ عبادت تو اللہ کے سوا کسی کو کسی امت و شریعت میں حلال نہیں رہا کیونکہ وہ شرک میں داخل ہے اور شرک تمام شرائع انبیاء میں حرام رہا ہے. البتہ کسی کو تعظیماً سجدہ کرنا یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا. دنیا میں آنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سب فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا. یوسف علیہ السلام کو ان کے والد اور بھائیوں نے سجدہ کیا جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے مگر با اتفاق فقہا امت یہ حکم ان شریعتوں میں تھا اسلام میں منسوخ کر دیا گیا اور غیر اللہ کو سجدہ مطلقاً حرام قرار دیا گیا. اس مسئلے کی پوری تحقیق پوری تفصیل احقر کے رسالے المقاتلۃ المرضیہ فی حکم سجدۃ التحیہ میں مذکور ہے جو بزمان عربی ہے اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے. وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. اس پر تو امت کا اجماع ہے کہ اس صورت میں سجدہ تلاوت واجب ہے۔ مقام سجدہ میں علماء کا اختلاف ہے۔ قاضی ابو بکر ابن العربی نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما پہلی آیت کے ختم پر سجدہ کرتے تھے، یعنی ان کنتم ایاہ تعبدون پر، اور اسی کو امام مالک علیہ الرحمہ نے اختیار فرمایا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ دوسری آیت کے آخر یعنی لا یسأمون پر سجدہ کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ دوسری آیت کے ختم پر سجدہ کریں۔ مسروق علیہ رحمہ، ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جمہور مقفقہ رحم اللہ علیہما لا یسأمون ہی پر سجدہ کرتے تھے۔ امام ابو بکر جسواس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ یہی مذہب تمام ائمہ حنفیہ کا ہے، اور فرمایا کہ اختلاف کی بنا پر احتیاط بھی اسی میں ہے کہ دوسری آیت کے ختم پر سجدہ کیا جائے، کیونکہ اگر سجدہ پہلی آیت سے واجب ہو چکا ہے تو وہ اب ادا ہو جائے گا، اور اگر اسی آیت سے واجب ہوا ہے تو اس کا ادا ہونا خود ظاہر ہے۔ ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ جو لوگ ٹیڑھے چلتے ہیں ہماری باتوں میں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں، بھلا ایک جو پڑتا ہے آگ میں وہ بہتر یا ایک جو آئے گا امن سے دن قیامت کے، کیے جاؤ جو چاہو بے شک جو تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر ہوئے نصیحت سے جب آئی ان کے پاس اور وہ کتاب ہے نادر، اس پر جھوٹ کا دخل نہیں، آگے سے اور نہ پیچھے سے، اتاری ہوئی ہے حکمتوں والے سب تعریفوں والے کی، تجھے وہی کہتے ہیں جو کہہ چکے ہیں سب رسولوں سے تجھ سے پہلے، تیرے رب کے یہاں معافی بھی ہے اور سزا بھی ہے دردناک، اور اگر ہم اس کو کرتے قرآن اوپری زبان کا تو کہتے اس کی باتیں کیوں کھولی گئیں، کیا اوپری زبان کی کتاب اور عربی لوگ، تو کہ یہ ایمان والوں کے لیے سوج ہے اور روگ کا دور کرنے والا، اور جو یقین نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور یہ قرآن ان کے حق میں اندھاپا ہے۔ ان کو پکارتے ہیں دور کی جگہ سے، اور ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب، پھر اس میں اختلاف پڑا، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے نکل چکی تھی تیرے رب کی طرف سے تو ان میں فیصلہ ہو جاتا، اور وہ ایسے دھوکے میں ہیں اس قرآن سے جو چین نہیں لینے دیتا۔ جس نے کی بھلائی سو اپنے واسطے، اور جس نے کی برائی سو وہ بھی اسی پر، اور تیرا رب ایسا نہیں جو ظلم کرے بندوں پر۔ خلاصہ تفسیر: بلا شبہ جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں، یعنی یہ کہ ہماری آیتوں کا تقاضا ان پر ایمان لانے پھر ان پر استقامت رکھنے کا ہے، اس کو چھوڑ کر ان کی تکذیب کرتے ہیں، وہ لوگ ہم پر مخفی نہیں، ان کو ہم جہنم کا عذاب دیں گے۔ سو بھلا جو شخص جہنم میں ڈالا جائے جیسے کافر، وہ اچھا ہے یا وہ شخص جو قیامت کے روز امن و امان کے ساتھ جنت میں آئے؟ آگے ان کو ڈرانے کے لیے ارشاد ہے کہ جو جی چاہے خوب کر لو، وہ تمہارا سب کچھ کیا ہوا دیکھ رہا ہے، ایک دفعہ ہی سزا دے گا۔ جو لوگ اس قرآن کا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچتا ہے انکار کرتے ہیں، ان میں خود تدبر کی کمی ہے، اور اس قرآن میں کوئی کمی نہیں، کیونکہ یہ قرآن بڑی وقت کتاب ہے جس میں غیر واقعی بات نہ اس کے آگے کی طرف سے آ سکتی ہے اور نہ اس کے پیچھے کی طرف سے، یعنی اس میں کسی پہلو اور کسی جہد سے اس کا احتمال نہیں کہ یہ قرآن منزل من اللہ نہ ہو۔ اور پھر خلاف واقعہ اس کو منزل من اللہ کہہ دیا جائے، جیسا کفار آپ پر یہی شبہ کرتے تھے، حق تعالیٰ نے ایک قاعدہ کلیہ سے اس شبہ خاص کا ازالہ کر دیا، اس طرح کہ اس کا اعجاز سب کے نزدیک مسلم ہے، اس لیے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ خدائے حکیم محمود الذات و صفات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور باوجود اس کے جو یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، تو یہ معلوم کر کے تسلی کر لیجئے کہ آپ کو وہی باتیں تکذیب و ایذا کی کہی جاتی ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہی گئی ہیں۔ انہوں نے صبر کیا تھا، آپ بھی صبر کیجئے، اور اس سے بھی تسلی حاصل کیجئے کہ آپ کا رب بڑی مغفرت والا اور دردناک سزا دینے والا ہے۔ بس اگر یہ مخالفین خلاف سے باز آ کر مستحق مغفرت نہ ہو گئے تو ان کو سزا بھی دوں گا، پھر آپ کاہے کے لیے پریشان ہوں؟ اور یہ لوگ ایک شبہ یہ کرتے ہیں کہ قرآن کا کچھ حصہ عجمی بھی ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ تفسیر دور منصور میں قریش کا ایسا قول حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ سے نقل کیا ہے، جس سے اس کا اعجاز خوب ظاہر ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عجمی زبان نہیں جانتے وہ عجمی میں تکلم کریں، سو بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو کلن یا بعدن عجمی زبان کا قرآن بناتے تو یہ ہرگز نہ ہوتا کہ اس کو مان لیتے، بلکہ اس میں ایک اور حجت نکالتے، کیونکہ جب ماننے اور سمجھنے کا ارادہ نہیں ہوتا تو ہر تقدیر پر کچھ نہ کچھ شاخ نکال لی جاتی ہے۔ چنانچہ اگر ایسا ہوتا تو یوں کہتے کہ اس کی آیتیں اس طرح صاف صاف کیوں نہیں بیان کی گئیں کہ ہم سمجھ لیتے، یعنی عربی میں کیوں نہیں آیا؟ اگر بعض عجمی ہوتا تو کہتے یہ بعض بھی عربی کیوں نہیں ہے، اور یوں کہتے کہ یہ کیا بات ہے کہ عجمی کتاب اور رسول عربی۔ خلاصہ یہ کہ اب جو قرآن عربی ہے تو کہتے ہیں عجمی کیوں نہیں، اور اگر عجمی ہوتا تو کہتے عربی کیوں نہیں، کسی حال پر ان کو قرار نہیں، پھر عجمی ہونے سے کیا فائدہ ہوتا؟ آگے اس مضمون سے جواب دینے کا حکم ہے کہ اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے تو نیک کاموں کے بتلانے میں رہنما ہے، اور برے کاموں سے جو روگ دلوں میں پیدا ہو جاتے ہیں جب اس قرآن کی رہنمائی پر عمل کیا جائے تو یہ ان روگوں سے شفا ہے۔ بس چونکہ ایمان والوں میں تدبر و طلب حق کی کمی نہ تھی، ان کے حق میں قرآن اپنی حقانیت کے سبب نافع ہوا، اور جو باوجود ظہور حق کے انادن ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، جس سے حق کو انصاف اور تدبر سے نہیں سنتے، اور وہ کمی یہی ہے، اور اسی کمی کی وجہ سے وہ قرآن ان کے حق میں نابینائی ہے۔ قلت تدبر و قلت انصاف سے تعصب میں قوت رہتی ہے، اور تعصب ہدایت قبول کرنے سے مانے بلکہ زیادہ گمراہی کا سبب ہو جاتا ہے۔ نابینائی کا سبب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آفتاب عالم کو روشنی دیتا ہے، چمگادڑ کو اندھا کر دیتا ہے، اور یہ لوگ حق بات سننے کے باوجود نفع سے محروم رہنے میں ایسے ہیں کہ گویا کسی دور جگہ سے پکارے جا رہے ہیں کہ آواز سنتے ہوں مگر سمجھتے نہ ہوں۔ اور آپ کی تسلی کے لیے جیسا اوپر مجلمن رسولوں کا ذکر ہوا ہے، اب خاص موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، سو اس میں بھی اختلاف ہوا، کسی نے نہ مانا۔ یہ کوئی نئی بات آپ کے لیے نہیں ہوئی، بس آپ مغموم نہ ہوں۔ اور یہ منکرین ایسے مستحق عذاب ہیں کہ اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے کہ پورا عذاب ان کو آخرت میں دوں گا، تو ان کا قطعی فیصلہ دنیا ہی میں ہو چکا ہوتا، اور یہ لوگ باوجود قیام براہین کے ابھی تک اس فیصلہ یعنی عذاب موعود کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہیں جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے کہ ان کو عذاب کا یقین ہی نہیں آتا۔ ہاں، حالانکہ فیصلہ ضرور واقع ہوگا، اور اس فیصلے کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے، یعنی وہاں اس کا نفع اور ثواب پاوے گا، اور جو شخص برا عمل کرتا ہے اس کا وبال یعنی ضرر و عذاب اسی پر پڑے گا۔ اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں کہ کوئی نیکی جو شرائط کے مطابق عمل میں لائی گئی ہو اس کو شمار نہ کرے یا کسی بندے بدی کو زائد شمار کرے۔ معارف و مسائل۔ کفر کی ایک خاص قسم الحاد ہے، اس کی تعریف اور احکام۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، اس سے پہلی آیات میں ان منکرین توحید و رسالت کو زجر و تنبیہ اور ان کے عذاب کا ذکر تھا جو رسالت و توحید کا کھل کر صاف انکار کرتے تھے۔ یہاں سے انکار کی ایک خاص قسم کا ذکر کیا جاتا ہے جس کا نام الحاد ہے۔ لحد اور الحاد کے لغوی معنی ایک طرف مائل ہونے کے، قبر کی لحد کو بھی اسی لیے لحد کہتے ہیں کہ وہ ایک طرف مائل ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں آیات قرآنی سے عدول و انحراف کو الحاد کہتے ہیں۔ لغوی معنی کے اعتبار سے تو یہ عام ہے، صراحتاً کھلے طور پر انکار و انحراف کرے یا تاویلات فاسدہ کے بہانے سے انحراف کرے، لیکن عام طور سے الحاد ایسے انحراف کو کہتے ہیں کہ ظاہر میں تو قرآن اور اس کی آیات پر ایمان و تصدیق کا دعویٰ کرے مگر ان کے معانی اپنی طرف سے ایسے گھڑے جو قرآن و سنت کی نصوص اور جمہور امت کے خلاف ہوں، اور جس سے قرآن کا مقصد ہی الٹ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں الحاد کے معنی یہی منقول ہے، فرمایا الالحاد هو وضع الكلام على غير موضعه، اور آیت مذکورہ میں ارشاد لا يخفون علينا بھی اس کا قرینہ ہے کہ الحاد کوئی ایسا کفر ہے کہ جس کو یہ لوگ چھپانا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ یہ ہم سے اپنا کفر نہیں چھپا سکتے۔ اور آیت مذکورہ نے صراحتاً یہ بتلا دیا کہ آیات قرآنی سے انکار و انحراف صاف اور کھلے لفظوں میں ہو یا معانی میں تاویلات باطلہ کر کے قرآن کے احکام کو بدلنے کی فکر کرے، یہ سب کفر و ضلال ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ الحاد ایک قسم کا کفر نفاق ہے کہ ظاہر میں قرآن اور آیت قرآن کو ماننے کا دعویٰ اور اقرار کرے لیکن آیات قرآنی کے معانی ایسے گھڑے جو دوسری نصوص قرآن سنت اور اصول اسلام کے منافی ہوں۔ امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں فرمایا ایسے ہی وہ زندیق لوگ ہیں جو الحاد کرتے ہیں اور بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ملحد اور زندیق دونوں ہم معنی ہیں، جو ایسے کافر کو کہا جاتا ہے جو ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کرے اور در حقیقت میں اس کے احکام کی تعمیل سے انحراف کا یہ بہانہ بنائے کہ قرآن کے معنی ہی ایسے گھڑے جو خلاف نصوص و خلاف اجماع امت ہوں۔ ایک مغالطے کا ازالہ۔ کتب عقائد میں ایک ضابطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ متاول کو کافر نہیں کہنا چاہیے، یعنی جو شخص عقائد باطلہ اور کلمات کفریہ کو کسی تاویل سے اختیار کرے وہ کافر نہیں۔ لیکن اس ضابطے کا مفہوم اگر عام لیا جائے کہ کیسے ہی قطعی اور یقینی حکم میں تاویل کرے اور کیسی ہی فاسد تاویل کرے وہ بہرحال کافر نہیں، تو اس کا نتیجہ یہ لازم آتا ہے کہ دنیا میں مشرکین، بت پرست اور یہود و نصارہ میں سے کسی کو بھی کافر نہ کہا جائے، کیونکہ بت پرست مشرکین کی تعبیر تو قرآن میں مذکور ہے۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یعنی ہم بتوں کی فی نفس ہی عبادت نہیں کرتے بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سفارش ہمیں کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ تو در حقیقت عبادت اللہ ہی کی ہے، مگر قرآن نے ان کی اس تعویل کے باوجود انہیں کافر کہا۔ یہود و نصارہ کی تعویلیں تو بہت مشہور ہی مشہور و معروف ہیں، جن کے باوجود قرآن و سنت کی نصوص میں ان کو کافر کہا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ متعویل کو کافر نہ کہنے کا مفہوم عام نہیں۔ اسی لیے علماء و فقہا نے تصریح فرمائی ہے کہ یہ تعویل جو تکفیر سے معنی ہوتی ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ ضروریات دین میں ان کے مفہوم قطعی کے خلاف نہ ہو۔ ضروریات دین سے مراد وہ احکام و مسائل ہیں جو اسلام اور مسلمانوں میں اتنے متواتر اور مشہور ہوں کہ مسلمانوں کے ان پڑھ جاہلوں تک کو بھی ان سے واقفیت ہو، جیسے پانچ نمازوں کا فرض ہونا، صبح کی دو، ظہر کی چار رکعت کا فرض ہونا، رمضان کے روزے فرض ہونا، سود، شراب، خنزیر کا حرام ہونا وغیرہ۔ اگر کوئی شخص ان مسائل سے متعلق آیات قرآن میں ایسی تعویل کرے جس سے مسلمانوں کا متواتر اور مشہور مفہوم الٹ جائے، وہ بلا شبہ باجماع امت کافر ہے، کیونکہ وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے انکار ہے، اور ایمان کی تعریف جمہور امت کے نزدیک یہی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ان تمام امور میں جن کا بیان کرنا اور حکم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرورتاً ثابت ہو، یعنی ایسا یقینی ثابت ہو کہ علماء کے سوا عوام بھی اس کو جانتے ہوں۔ اس لیے کفر کی تعریف اس کے بالمقابل یہ ہوگی کہ جن چیزوں کا لانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ضروری اور قطعی طور پر ثابت ہو، ان میں سے کسی کا انکار کفر ہے۔ تو جو شخص ایسی ضروریات دین میں تعویل کر کے اس حکم کو بدلے، وہ آپ کی لائی ہوئی تعلیم کا انکار کرتا ہے۔ اس زمانے میں کفر و الحاد کی گرم بازاری۔ اس زمانے میں ایک طرف تو دین اور احکام دین سے جہالت اور غفلت انتہا کو پہنچ گئی کہ نئے لکھے پڑھے لوگ بھی بہت سی ضروریات دین سے بھی ناواقف رہتے ہیں۔ دوسری طرف جدید بے خدا تعلیم، جس کی بنیاد ہی مادہ پرستی پر ہے، کچھ اس کے اثر سے اس پر مزید یورپ کے مستشرقین کے پھیلائے ہوئے اسلام کے خلاف شبہات و اوہام سے متاثر ہو کر بہت سے ایسے لوگوں نے اسلام اور اصول اسلام پر بحث و گفتگو شروع کر دی ہے جن کو اسلام کے اصول و فروع، قرآن و حدیث کے علوم سے کوئی واسطہ نہیں۔ انہوں نے اسلام کے متعلق اگر کچھ معلومات بھی حاصل کی ہیں تو اہل یورپ و دشمنان اسلام سے حاصل کی ہیں۔ ایسے لوگوں نے قرآن و حدیث کی نصوص قطعی یا ضروریہ میں طرح طرح کی باطل تعویلیں کر کے شریعت اسلام کے متفق علیہ اور نصوص قطعیہ سے ثابت شدہ احکام کی تحریف کو اسلام کی خدمت سمجھ لیا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کھلا کفر ہے تو وہ مشہور ضابطے کا سہارا لیتے ہیں کہ ہم اس حکم کے منکر تو نہیں بلکہ ایک تعویل کر رہے ہیں، اس لیے ہم پر یہ کفر عائد نہیں ہوتا۔ اسی لیے وقت کی اہم ضرورت سمجھ کر ہمارے استاد حجت الاسلام حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کی تحقیق کے لیے ایک مستقل کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام ہے اطفال الملحدین المتعولین فی شیء من ضروریات الدین۔ اس میں ہر طبقے، ہر مسلک کے علماء و فقہا کی تصریحات سے ثابت کیا گیا ہے کہ ضروریات دین میں کسی کی تعویل مسموع نہیں، اور یہ تعویل ان کی تکفیر سے معنی نہیں۔ یہ کتاب زبان عربی شائع ہوئی ہے، آخر نے اس کا خلاصہ اردو زبان میں بنام ایمان اور کفر قرآن کی روشنی میں، ایمان اور کفر قرآن کی روشنی میں شائع کر دیا ہے، اور اس اور احکام القرآن حزب خامس میں اس کا خلاصہ بزبان عربی بیان کر دیا ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں اس کا خلاصہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر سے نقل کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آیات قرآنی میں تعویل باطل، جس کو قرآن کی آیت مذکورہ میں الحاد فرمایا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ اول وہ تعویل باطل جو نصوص قطعیہ متواترہ یا اجماع قطعی کے خلاف ہو، وہ تو بلا شبہ کفر ہے۔ دوسری یہ کہ وہ ایسی نصوص کے خلاف ہو جو اگرچہ ظنی ہے مگر قریب بیقین ہے، یا اجماع عرفی کے خلاف ہو، ایسی تعویل گمراہی اور فسق ہے، کفر نہیں۔ ان دو قسم کی تعویلوں کے علاوہ باقی تعویلات جو قرآن و حدیث کے الفاظ میں مختلف اہل احتمالات کی بنا پر ہوں، وہ تعویل عام فقہ امت کا میدان اجتہاد ہے، جو بتصریح حدیث ہر حال میں باعث اجر و ثواب ہے۔ ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه۔ جمہور مفسرین نے فرمایا کہ ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے، اور جملہ ان الذين كفروا بالذكر یہ سابق جملہ ان الذين يلحدون سے بدل ہے، اور باقاعدہ عربیت بدل اور مبدل منہ کا ایک حکم ہوتا ہے، اس لیے اس کا حاصل یہ ہوا کہ یہ لوگ ہم سے چھپ نہیں سکتے اور اس لیے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ آگے قرآن کے محفوظ من جانب اللہ ہونے کا بیان فرمایا ہے کہ انہو لکتاب عزیز، یعنی یہ کتاب اللہ کے نزدیک عزیز و کریم ہے، کوئی باطل اس میں راستہ نہیں پا سکتا۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه۔ آگے اس کتاب کے لیے من جانب اللہ حفاظت کا بیان ہے۔ قطادہ رحمت اللہ علیہ اور سدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ باطل سے مراد شیطان ہے، اور من بين يديه الا من خلفه، یعنی نہ سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، اس سے مراد تمام جوانب ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان کا کوئی تصرف و تدبیر اس کتاب میں نہیں چلتی کہ وہ اس کتاب میں کمی و بیشی یا کوئی تحریف کر سکے۔ تفسیر مظہری میں اس کو نقل کر کے فرمایا کہ شیطان اس جگہ عام ہے، شیطان الجن ہو یا آدمی شیطان، کسی کی تحریف و تبدیل قرآن میں نہیں چلتی۔ جیسے بعض روافض نے قرآن میں 10 پاروں کا اور بعض نے خاص خاص آیات کا اضافہ کرنا چاہا، مگر کسی کی بات نہ چلی۔ ابو حیان رحمۃ اللہ نے بحر محیط میں فرمایا کہ لفظ باطل اپنے الفاظ کے اعتبار سے شیطان کے ساتھ مخصوص نہیں، ہر باطل و مبتل شیطان کی طرف سے ہو یا کسی دوسرے کی طرف سے قرآن میں وہ نہیں چل سکتا۔ پھر بحوالہ طبری آیت کا یہ مفہوم بتایا کہ کسی اہل باطل کی مجال نہیں کہ سامنے آ کر اس کتاب میں کوئی تغیر و تبدیل کرے، اور نہ اس کی یہ مجال ہے کہ پیچھے سے چھپ کر اس کے معانی میں تحریف اور الحاد کرے۔ طبری کی تفسیر اس مقام سے بہت زیادہ مناسب ہے، کیونکہ قرآن میں الحاد و تحریف کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، اول یہ کہ کوئی اہل باطل کھلے طور پر قرآن میں کوئی کمی بیشی کرنا چاہے، اس کو تو من بین یدیہ سے تعبیر فرمایا، دوسرے یہ کہ کوئی شخص بظاہر دعوی ایمان کا کرے مگر چھپ کر تعویلات باطلہ کے ذریعے قرآن کے معنی میں تحریف کرے، اس کو من خلفه کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کے نزدیک ایسی عزیز و کریم ہے کہ نہ اس کے الفاظ میں کوئی کمی و بیشی اور تحریف و تبدیل پر کسی کو قدرت ہے، اور نہ معانی میں تحریف کر کے قرآن کے احکام بدل دینے کی مجال ہے۔ جب کبھی کسی بدبخت نے اس کا ارادہ کیا، وہ ہمیشہ رسوا ہوا، قرآن اس کی ناپاک تدبیر سے پاک صاف رہا۔ الفاظ میں تحریف و تبدیل کی راہ نہ ہونا تو ہر شخص دیکھتا سمجھتا ہے کہ تقریباً 1400 سال سے ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، لاکھوں انسانوں کی سینوں میں محفوظ ہے۔ ایک زیر زبر کی غلطی کسی سے ہو جائے تو بوڑھوں سے لے کر بچوں تک، عالموں سے لے کر جاہلوں تک، لاکھوں مسلمان اس کی غلطی پکڑنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ من خلفہ کے الفاظ سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ قرآن کی حفاظت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہ صرف الفاظ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اس کے معانی کی حفاظت کا بھی اللہ تعالی ہی کفیل ہے، اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بلا واسطہ شاگردوں یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے معانی قرآن اور احکام قرآن کو بھی ایسا محفوظ کر دیا ہے کہ کوئی ملحد بے دین اس میں تاویلات باطلہ کے ذریعے تحریف کا ارادہ کرے تو ہر جگہ ہر زمانے میں ہزاروں علماء اس کی تردید کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ خائب و خاسر ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ آیت اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں ضمیر لہو قرآن کی طرف راجع ہے، اور قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ نظم و معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ خلاصہ آیت مذکورہ کے مضمون کا یہ ہو گیا کہ جو لوگ بظاہر مسلمان ہیں اس لیے کھل کر قرآن کا انکار تو نہیں کرتے، مگر آیات قرآنی میں تاویلات باطلہ سے کام لے کر ان کو ایسے مطلب پر محمول کرتے ہیں جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعی تصریحات کے خلاف ہے۔ ان کی تحریف سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو ایسا محفوظ کر دیا ہے کہ یہ گھڑے ہوئے معنی کسی کے نہیں چل سکتے۔ قرآن و حدیث کی دوسری نصوص اور علماء امت اس کی قلعی کھول دیتے ہیں، اور احادیث صحیحہ کی تصریح کے مطابق قیامت تک مسلمانوں میں ایسی جماعت قائم رہے گی جو تحریف کرنے والوں کی تحریف کا پردہ چاک کر کے قرآن کے صحیح مفہوم کو واضح کر دے، اور دنیا سے وہ اپنے کفر کو کیسا ہی چھپائیں اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کی سازش سے باخبر ہے تو ان کو اس کی سزا ملنا بھی ضروری ہے۔ اعجمی وعربی، عرب کے سوا جتنی قومیں دنیا میں ہیں ان سب کو اعجم کہا جاتا ہے، اور جب اس پر حرف حمزہ بڑھا کر اعجم کہا جائے تو اس کے معنی کلام غیر فصیح کے ہوتے ہیں، اس لیے اعجمی اس شخص کو کہیں گے جو عربی نہ ہو اگرچہ کلام فصیح بولتا ہو، اور اعجمی اس کو جو کلام فصیح نہ کر سکے۔ آیت مذکورہ میں اعجمی فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم قرآن کو عربی زبان کے علاوہ کسی زبان میں بھیجتے تو قریش عرب جو قرآن کے پہلے مخاطب ہیں ان کو یہ شکایت ہوتی کہ یہ کتاب ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور تعجب سے کہتے کہ نبی تو عربی ہے اور کتاب اعجمی ہے جو فصیح نہیں۔ قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء، یہاں قرآن کریم کی دو صفتیں بتلائی ہیں، ایک یہ کہ وہ ہدایت ہے، زندگی کے ہر شعبے میں انسان کو ایسا راستہ بتاتا ہے جو اس کے لیے نافع و مفید ہی ہو، دوسرے یہ کہ وہ شفا ہے۔ قرآن کریم کا امراض باطنہ کفر و شرک کبر و حسد حرص و طمع وغیرہ سے شفا ہونا تو ظاہر ہی ہے، ظاہری اور جسمانی امراض سے شفا ہونا بھی اس میں داخل ہے، جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ بہت سے جسمانی امراض کا علاج قرآنی دعاؤں سے ہوتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ ایک تمثیل ہے، جو آدمی کلام کو سمجھتا ہو عرب اس کو کہتے ہیں۔ انت تسمع من قریب، یعنی تم قریب سے سن رہے ہو، اور جو کلام کو نہ سمجھے اس کو کہتے ہیں انت تنادى من بعید، یعنی تمہیں دور سے آواز دی جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ چونکہ قرآنی ہدایات کو سننے اور سمجھنے کا ارادہ نہیں رکھتے، اس لیے گویا ان کے کان بہرے ہیں اور آنکھیں اندھی ہیں۔ ان کو ہدایت کی تعلیم دینا ایسا ہے جیسا کسی کو بہت دور سے پکارا جائے کہ اس کے کانوں تک اس کی آواز نہ پہنچے۔ إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. اسی کی طرف حوالہ ہے قیامت کی خبر کا، اسی کی طرف حوالہ ہے قیامت کی خبر کا، اور نہیں نکلتے کوئی میوے اپنے غلاف سے، اور نہیں رہتا حمل کسی مادہ کو، اور نہ وہ جنے کہ جس کی اس کو خبر نہیں. اور جس دن ان کو پکارے گا کہاں ہیں میرے شریک، بولیں گے ہم نے تجھ کو کہہ سنایا، ہم میں کوئی اس کا اقرار نہیں کرتا. اور چوک گیا ان سے جو پکارتے تھے پہلے، اور سمجھ گئے کہ ان کو کہیں نہیں خلاصی. نہیں تھکتا آدمی مانگنے سے بھلائی، اور اگر لگ جائے اس کو برائی تو اس توڑ بیٹھے نا امید ہو کر، اور اگر لگ جائے اس کو برائی تو آس توڑ بیٹھے نا امید ہو کر. نہیں تھکتا آدمی مانگنے سے بھلائی، اور اگر لگ جائے اس کو برائی تو آس توڑ بیٹھے نا امید ہو کر. اور اگر ہم چکھائیں اس کو کچھ اپنی مہربانی پیچھے ایک تکلیف کے جو اس کو پہنچی تھی، تو کہنے لگے یہ ہے میرے لائق، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اگر میں پھر بھی گیا اپنے رب کی طرف، بے شک میرے لیے ہے اس کے پاس خوبی. سو ہم جتلا دیں گے منکروں کو جو انہوں نے کیا ہے، اور چکھائیں گے ان کو ایک گاڑھا عذاب. اور جب ہم نعمتیں بھیجیں انسان پر تو ٹلا جاوے اور موڑ لے اپنی کروٹ، اور جب لگے اس کو برائی تو دعائیں کرے چوڑی. تو کہے بھلا دیکھو تو اگر یہ ہو اللہ کے پاس سے، پھر تم نے اس کو نہ مانا، پھر اس سے گمراہ زیادہ کون جو دور چلا جائے مخالف ہوگا. اب ہم دکھلائیں گے ان کو اپنے نمونے دنیا میں، اور خود ان کی جانوں میں، یہاں تک کہ کھل جائے ان پر کہ یہ ٹھیک ہے. کیا تیرا رب تھوڑا ہے ہر چیز پر گواہ ہونے کے لیے؟ سنتا ہے وہ دھوکے میں ہے اپنے رب کی ملاقات سے، سنتا ہے وہ گھیر رہا ہے ہر چیز کو. خلاصہ تفسیر: اوپر جس قیامت کا ذکر ہے کہ اس میں ان کو جزا ملے گی، اس قیامت کے علم کا حوالہ خدا ہی کی طرف سے دیا جا سکتا ہے. یعنی اس سوال کے جواب میں کہ قیامت کب آوے گی، جیسے کہ کفار بغرض انکار ایسا کہا کرتے تھے، یہی کہا جاوے گا کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے. مخلوق کو اس کا علم نہ ہونے سے اس کا عدم وقوع لازم نہیں آتا. اور قیامت ہی کی کیا تخصیص ہے، اس کا علم ہر شے کو محیط ہے، حتیٰ کہ کوئی پھل اپنے خول میں سے نہیں نکلتا، اور نہ کسی عورت کو حمل رہتا ہے، اور نہ وہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب اس کی اطلاع سے ہوتا ہے. اور اس اطلاع کی وجہ اس کی صفت علم کا ذاتی ہونا ہے، جو بوجہ اعلیٰ درجے کے کمال ہونے کی دلیل توحید بھی ہے، اور دلیل علم قیامت کی بھی ہے. بس اس سے دونوں مضمونوں کی تائید ہو گئی. اور آگے اس قیامت کے ایک واقعے کا ذکر ہے جس سے اثبات توحید اور ابطال شرک بھی ہوتا ہے، یعنی جس روز اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو پکارے گا اور کہے گا کہ جن کو تم نے میرا شریک قرار دے رکھا تھا، وہ میرے شریک اب کہاں ہیں؟ ان کو بلاؤ کہ تم کو اس مصیبت سے بچاوے. وہ کہیں گے کہ اب تو ہم آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی اس عقیدے کا مدعی نہیں، یعنی اپنی غلطی کے مصر ہیں، چونکہ وہاں حقائق عقائد منکشف ہو جائیں گے. بس یہ اقرار یا تو استراری ہے، یا اس لیے کہ اس سے کچھ توقع نجات کی ہو. اور جن جن کو یہ لوگ پہلے سے یعنی دنیا میں پوجا کرتے تھے، وہ سب غائب ہو جائیں گے، اور جب یہ احوال دیکھیں گے تو یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں. اس وقت جھوٹے خداؤں کا بے بس ہونا اور الہ واحد کا حق ہونا معلوم ہو جاوے گا. آگے شرک و کفر کا ایک بڑا اثر طبیعت انسانی پر بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص توحید و ایمان سے بے بہرا ہے اس آدمی کے اخلاق و عقائد و اعمال ایسے برے ہوتے ہیں کہ ایک تو کسی حالت میں یعنی فراخی اور تنگی دونوں میں ترقی کی خواہش سے اس کا جی نہیں بھرتا، جو انتہائی حرص کی علامت ہے، اور خاص حالت تنگی وغیرہ میں یہ کیفیت ہے کہ اگر اس کو کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو نا امید اور ہراساں ہو جاتا ہے، اور یہ انتہائی ناشکری اور اللہ تعالی سے بدگمانی کی علامت ہے، اور جب تنگی دور ہو جاتی ہے تو اس وقت اس کی یہ کیفیت ہے کہ اگر ہم اس کو کسی تکلیف کے بعد جو کہ اس پر واقع ہوئی تھی اپنی مہربانی کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ہونا ہی چاہیے تھا، کیونکہ میری تدبیر و لیاقت و فضیلت اس کی مقتدی تھی، اور یہ بھی انتہائی ناشکری اور تکبر ہے، اور اس نعمت میں یہاں تک پھولتا اور بھولتا ہے کہ یوں بھی کہتا ہے کہ میں قیامت کو آنے والا نہیں خیال کرتا، اور اگر بالفرض محال آئی بھی اور میں اپنے رب کے پاس پہنچایا بھی گیا جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو میرے لیے اس کے پاس بھی بہتری ہی ہے، کیونکہ میں حق پر ہوں اور اس کا مستحق ہوں۔ قیامت کا انکار جو غائب درجے کفر ہے، اور قیامت واقع ہونے کی صورت میں یہ گمان کہ وہاں بھی مجھے انعامات ملیں گے، یہ اللہ کے معاملے میں انتہائی دھوکے میں مبتلا ہونا ہے۔ غرض کفر و شرک سے یہ مفاسد پیدا ہوئے وہ ایسی بری چیز ہے، سو یہ لوگ جو چاہیں دعوی احقاق و استحقاق کا کر لیں، اب ان قریب ہم ان منکروں کو ان کے یہ سب کردار ضرور بتلا دیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھا دیں گے۔ اور نیز کفر و شرک کا ایک اثر یہ ہے کہ جب ہم ایسے آدمی کو نعمت عطا کرتے ہیں تو ہم سے اور ہمارے احکام سے منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ پھیر لیتا ہے، جو انتہائی درجے کی ناشکری ہے۔ اور حالت تنگی و ضرر میں آثار کفر و شرک میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو نعمت سلب ہو جانے پر جزا و فضا کی راہ سے نہ کہ منعم کی طرف التجا کے طور پر خوب لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، اور یہ غائب درجے کی بے صبری اور حب دنیا میں انہماک ہے۔ آگے رسالت اور قرآن کی حقانیت کی طرف دعوت دینے کے لیے ارشاد ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان منکرین سے کہیے کہ اے منکروں، قرآن کے حق ہونے پر جو دلائل قائم ہیں، جیسے اس کا معجزہ ہونا اور غیب کی چیزیں صحیح صحیح دینا، اگر تم عدم تدبر کی وجہ سے ان کو سبب یقین نہیں سمجھتے تو کم از کم اس کے احتمال کے درجے کی تو نفی تم بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ نفی پر تمہارے پاس کوئی دلیل تو قائم نہیں۔ سو بھلا یہ بتلاؤ کہ اگر بنا علی الاحتمال المذکور یہ قرآن خدا کے یہاں سے آیا ہو اور پھر تم اس کا انکار کرو تو ایسے شخص سے زیادہ کون غلطی میں ہوگا جو حق سے ایسی دور دراز کی مخالفت میں پڑا ہو۔ اس لیے انکار میں جلد بازی نہ کرو، بلکہ سوچ سمجھ سے کام لو تاکہ حق واضح اور متعین ہو جاوے، اور ان لوگوں سے تو کیا امید ہے کہ یہ تدبیر کریں مگر خیر ہم خود ہی عنقریب ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں جو کہ دال ہوں صدق قرآن پر ان کے گرد و نوا میں بھی دکھائیں گے کہ تمام عرب پیشن گوئی کے موافق فتح ہوگا، اور خود ان کی ذات خاص میں بھی دکھلائیں گے کہ بدر میں مارے جائیں گے اور ان کا مسکن مکہ بھی فتح ہو جاوے گا، یہاں تک کہ بالاضطرار ان پیشن گوئیوں کے وقوع سے ان پر ظاہر ہو جاوے گا کہ یہ قرآن حق ہے کہ اس کی پیشن گوئیاں کس طرح صادق ہو رہی ہیں۔ وہ یہ علم اضطراری بدون تصدیق اختیاری کے مقبول نہیں، لیکن اتمام حجت میں تو قوت زیادہ ہو جاوے گی۔ غرض کی حقیقت ایک روز اس طرح ظاہر ہوگی، باقی فی الحال جو یہ لوگ آپ کی وحی رسالت کا انکار کر رہے ہیں آپ مغموم نہ ہوں، کیونکہ اگر یہ لوگ اس پر شہادت نہ دیں تو کیا آپ کے رب کی بات آپ کی حقانیت کی شہادت اور تسلی کے لیے کافی نہیں کہ وہ ہر واقعی چیز کا شاہد ہے اور اس نے جا بجا آپ کی رسالت کی شہادت دی ہے؟ اصل وجہ اس انکار کی بتلاتے ہیں، اور اس سے تسلی بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے کی طرف سے شک میں پڑے ہیں، اس لیے دل میں ڈر نہیں جس سے حق کو طلب کریں، مگر یاد رکھو کہ وہ ہر چیز کو اپنے علم کے احاطے میں لیے ہوئے ہے، بس ان کے شک و شبہ کو بھی جانتا ہے اور اس پر سزا دے گا۔ معارف و مسائل۔ فذو دعاء عریض۔ مقصود یہ ہے کہ کافر انسان کی خصلت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نعمت دولت و عزت و عافیت دیتے ہیں تو ان میں مگن اور مست ہو کر منیم حقیقی اللہ تعالی سے اور بھی زیادہ دور ہو جاتا ہے اور اس کا تکبر اور غفلت بڑھ جاتی ہے، اور جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو اللہ تعالی جل شانو سے لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ لمبی دعا کو اس جگہ عریض یعنی چوڑی سے تعبیر فرمایا جس میں زیادہ مبالغہ ہے، کیونکہ جس چیز کا عرض بڑا ہو اس کا طول اس سے زیادہ بڑا ہونا خود بخود معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جنت کی وسعت بیان فرمانے میں بھی حق تعالی نے فرمایا عرضها السماوات والارض، یعنی جنت اتنی وسیع ہے کہ اس کے عرض میں سب آسمان و زمین سما جائیں۔ اور طویل دعائیں مانگنا اگرچہ فی نفسہ امر محمود و مستحسن ہے، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں دعا کے آداب میں ذکر کیا گیا ہے کہ دعا میں الحاح زاری اور بار بار تکرار کرنا بہتر ہے، لیکن اس جگہ اس کافر انسان کی جو مذمت کی گئی ہے وہ در حقیقت طول دعا پر نہیں بلکہ اس مجموعی مضموم خصلت پر ہے کہ جب اس پر اللہ تعالی نعمت کی رضانی فرمائے تو تکبر اور غرور میں مدہوش ہو جاوے، اور جب مصیبت آوے تو اپنی پریشانی کو بار بار پکارتا ہے اور کہتا پھرے جیسا غافل لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اللہ سے دعا کرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ اپنا دکھڑا رونا اور لوگوں سے کہتے رہنا مقصود ہوتا ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، یعنی اپنی قدرت کاملہ اور وحدانیت کی نشانیاں ان لوگوں کو دکھلاتے ہیں آفاق میں بھی اور خود ان کے اپنے تن بدن میں بھی۔ آفاق افق کی جمع ہے، آسمان کے نچلے کنارے کو کہا جاتا ہے۔ مراد آفاق سے اطراف عالم ہے، یعنی سارے عالم کی بڑی چھوٹی مصنوعات و مخلوقات۔ آسمان و زمین اور ان کے درمیانی مخلوقات میں سے ہر چیز کو دیکھو تو وہ اللہ تعالی کے وجود اور اس کے علم و قدرت کے محیط ہونے اور اس کے یکتا ہونے کی شہادت دیتی ہیں۔ اور اس سے زیادہ قریب کی چیز خود انسان کی اپنی جان اور جسم ہے، اس کے ایک ایک عضو اور اس میں کام کرنے والی باریک اور نازک مشینوں کو دیکھیے کہ ان میں انسان کی راحت و سہولت کے کیسے کیسے انتظام رکھے گئے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ پھر ان نازک مشینوں کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ 70-80 سال تک وہ گھستی نہیں۔ انسان کے عام جوڑوں میں جو اسپرنگ لگے ہوئے ہیں، اگر انسانی صنعت ہوتی تو فولادی اسپرنگ بھی گھس کر ختم ہو جاتے۔ یہاں ہاتھوں کی کھال اور اس پر لکھی ہوئی لکیریں اور خطوط بھی ساری عمر نہیں گھستے۔ جن میں کوئی ادنا عقل و شعور کا آدمی بھی غور کرے تو اس یقین پر مجبور ہوگا کہ اس کی پیدا کرنے والی اور قائم رکھنے والی کوئی ایسی ذات ہے جس کے علم و قدرت کی کوئی انتہا نہیں اور جس کا مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تمت سورة حامیم السجدہ بعون اللہ وحدہ للعشرین من الربیع الثانی یوم السبت۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔